NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. 50 jaar geleden werd de wet gelijke beloning mannen en vrouwen ingevoerd. Maar vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen, blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek. En we horen zo meteen de details van de onderzoeker in Blok en Twan. En voor veel vrouwen is het niet de persoon waar ze met veel plezier naartoe gaan, de gynaecoloog. Maar als je de columns van Mieke Kerkhoff leest, is er opvallend veel humor in haar spreekkamer te vinden. Straks is ze te gast. Hier is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het kabinet wil van het OMT weten of er dit jaar ook weer een vuurwerkverbod moet komen. De gedachte daarachter is dat mensen die gewond raken door het afsteken van vuurwerk de zorg extra kunnen belasten. Bij de afgelopen jaarwisseling was er ook een vuurwerkverbod en toen waren ook evenementen verboden. De experts van het OMT komen vandaag bijeen om te adviseren over extra coronamaatregelen. Informateur Remkes heeft begrip voor het ongeduld van de Tweede Kamer en de samenleving over de lange duur van de formatie. Hij en de andere informateur, Koolmees, spraken vanochtend met Tweede Kamervoorzitter Bergkamp over de formatie. Die duurt nu bijna 8 maanden. Remkes benadrukt wel dat de inhoudelijke gesprekken pas 3,5 week bezig zijn. Wie terugkijkt naar vorige formaties, die weet ook dat die inhoudelijke gesprekken ook even tijd vragen. En daar zijn we mee bezig. En wij verspillen geen dag. Dus wij doen er alles aan om dit proces zo snel mogelijk af te ronden. Maar berichten dat er volgende week al een akkoord zou zijn, noemt Remkes onzin. De GGD in Utrecht kan in principe morgen al beginnen met de boosterprik. Ouderen die mobiel zijn, zouden morgen al naar de priklocatie kunnen komen. Voor mensen die niet mobiel zijn, duurt het dan een dag langer, zegt de GGD. Minister De Jonge wil in december beginnen met boostervaccinaties, maar experts dringen aan op haast. Of De Jonge vasthoudt aan zijn plan, is nog niet bekend. De GGD's wachten op toestemming van het ministerie om met de boosterprikken te beginnen. En ook vandaag is het erg druk bij het landelijke callcenter van de GGD om afspraken te maken voor een coronatest. Vandaag zijn tot nu toe 27.000 van die tests afgenomen, zegt de GGD tegen het ANP. Gisteren waren het er in totaal bijna 82.000. Na Pfizer en BioNTech vraagt nu ook Moderna toestemming voor gebruik van zijn coronavaccin voor kinderen. Het antwoord van toezichthouder EMA komt waarschijnlijk in januari. Pfizer en BioNTech horen waarschijnlijk al iets in december. In de strijd om het wereldkampioenschap in de MXGP-klasse is motocrosser Jeffrey Herlings in punten nu gelijk gekomen met klassementsleider Romain Fèbre. De 27-jarige Brabander won de eerste manche van de grote prijs van Mantova. Straks om 3:10 is de tweede manche en dan wordt bepaald wie wereldkampioen wordt. Rusland geeft de Europese Unie de schuld van de migrantencrisis aan de grens van Wit-Rusland en Polen. Volgens het Kremlin wordt geprobeerd om Wit-Rusland te wurgen door de grenzen te sluiten. De Russen dringen erop aan dat de EU rechtstreeks met de Wit-Russische regering praat. Volgens de EU stuurt Lukashenko bewust migranten naar de grens als wraak voor de Europese strafsancties tegen hem. Afgelopen nacht hebben groepen migranten weer de nacht in de open lucht doorgebracht. Een aantal van hen wist Polen te bereiken. Google heeft in Europa terecht een boete van ruim 2,4 miljard euro gekregen wegens machtsmisbruik. Dat is het oordeel van het gerecht van de Europese Unie. De boete werd opgelegd door de Europese Commissie, omdat Google de eigen prijsvergelijker zou voortrekken. In Brussel zijn ze tevreden met de uitspraak, zegt correspondent Sander van Hoorn. Juist op het moment dat die uitspraak binnenkwam, zat de Europese Commissie te vergaderen, alle commissarissen bij elkaar. En ik denk toch wel dat daar eventjes instemmend geknikt is. En later was de boodschap wat onderkoelder, officieel tijdens een persconferentie. Het was een duidelijke boodschap die vandaag gegeven is dat wat Google doet onwettig is. De kwestie loopt al meer dan 10 jaar en kan nog langer gaan duren. Beide partijen kunnen nog in beroep bij het Europese Hof van Justitie. Dan het weer nog. Op de Wadden soms wat motregen. In de rest van het land droog. En met name in Limburg en Brabant volop zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen verandert er weinig. Jan, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken behoorlijk wat vertraging. In het zuiden van het land is de A76 van Geleen naar Keulen nog altijd dicht voor de Duitse grens. Het heeft ermee te maken dat er in Aken of bij Aken op de A4 in Duitsland een ernstig ongeluk is gebeurd. Het is nog niet bekend hoe lang de weg nog dicht blijft. Je kunt in ieder geval beter via Venlo de grens oversteken. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je 20 minuten oponthoud tussen Rotterdam-Charloos en Hoogvliet. Dat komt door een vrachtwagen met pech en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 is een ongeluk gebeurd van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat het ook vast door een ongeluk. Tussen de afritten Oud-Beijerland en Numansdorp is de vertraging 20 minuten. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro. Samen zorgen we ervoor. Nu bij Expert. De Expert Garantieweken. Zo ontvang je nu bij veel Bosch wasmachines, drogers en stofzuigers gratis expertgarantie tot in 2025. Ga voor duurzaam. Ga voor Bosch. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker nog zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen, op gevangenismuseum.nl. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De Stichting Reclamecode heeft ruim 120 klachten ontvangen over de reclamecampagne Week van het Leven. Hij kwam zojuist nog voorbij hier op NPO Radio 1. In deze anti-abortusreclame wordt aandacht gevraagd voor de positie van het ongeboren kind. Wat zijn nou de regels als het gaat om reclamespotjes en wanneer wordt een reclame stopgezet? En de politie heeft €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak rondom de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca afgelopen zomer. De zoektocht naar een cruciale ooggetuige is van start gegaan. We praten er straks over met oud-recherchechef Sander Schaapman. Maar nu eerst de loonkloof. Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen, gemiddeld zo'n 5%. Die loonkloof is het kleinst onder lager opgeleide en het hoogst onder hoogopgeleide. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Nationaal Salarisonderzoek van Intermediair en de Nijrode Business Universiteit. En daarom... Vijf vragen over... De loonkloof. En die vijf vragen stellen we aan Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nijrode en hoofdonderzoeker van het rapport. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Dit onderzoek vindt om het jaar plaats. Hoe staan we ervoor ten opzichte van 2019? Nou, we vinden dit jaar, als je naar de loonkloof kijkt, een kleinere loonkloof. 5%. En dan gaat het om de loonkloof tussen mannen en vrouwen? Ja, want er zijn ook andere loonkloven, hè, tussen hoger opgeleide, lager opgeleide en middel opgeleide. Maar de loonkloof tussen man en vrouw is puur omdat je vrouw bent. Dat betekent, we hebben gekeken, we hebben gecorrigeerd voor het aantal uren dat je werkt, of je een leidinggevende functie hebt, in welke provincie je woont, wat je opleiding is geweest. Puur omdat je vrouw bent verdien je in dit onderzoek 5% minder. De kloof tussen hoger en lager opgeleide is gegroeid, blijkt uit het onderzoek. 2. Waar komt dat door? Ja, wat je ziet is in het algemeen dat lage opgeleiden toch wel slechter af zijn dan hoge opgeleiden. Hoge opgeleiden hebben bijna 50% meer loonstijging gekend dan de lage opgeleiden. Dus 50% van de hoge opgeleiden geeft aan dat ze een loonstijging meer hebben gehad dan de lage opgeleiden aangeven. Tegelijkertijd zie je dat 11% van de lage opgeleiden aangeven dat hun loon is gedaald, tegenover 3% van de hoger opgeleiden. Ja, maar die kloof tussen man en vrouw, waar we het net over hadden, die is dus wel smaller geworden. 3. Ja, dus zou kunnen zeggen, de vlag kan uit. Nou, in ieder geval, in dit cohort, we hebben 30.000 respondenten gehad. Daar zie je dat de loonkloof kleiner is dan dat we in de vorige cohorten hebben gezien. Ja, ja. Goed. Dus het 4. Ja, zegt u maar. Wat zegt u? Oh, ik dacht dat u nog iets wilde toevoegen over het onderzoek rond de intermediair lezers. Nou, dat we optimistisch kunnen zijn, denk ik. Ja. Welke branches vereisen nou nog flink wat werk aan de winkel als het gaat om het verkleinen van de loonkloof tussen man en vrouw? Nou, dat geldt voor de banken en verzekeraars, de ICT, maar ook de Rijks- en de Provinciale overheid. En het gaat eigenlijk heel erg goed bij de gemeentelijke overheid en bijvoorbeeld in de reclamewereld. Wat heel erg belangrijk is, is dat bij hoogopgeleiden zie je dat nergens vrouwen meer verdienen dan mannen. Bij de laagopgeleiden zie je een aantal branches waar vrouwen eigenlijk al meer verdienen dan mannen. 5. En welke branches zijn dat waar het gemiddelde salaris van de vrouw hoger ligt dan bij de man? Nou, dat zie je vooral bij gemeentelijke overheid, overige overheid en bijvoorbeeld ook in de reclamewereld. Dit waren de 5 belangrijkste vragen. We praten nog even door. Want in het onderzoek zien we ook dat leeftijd ook van belang is, hè? Eigenlijk tot 36 jaar loopt het gelijk op. Ja, we lopen het meer gelijk op. De man-vrouw verschil bestaat over alle branches wel. Maar het doet heel erg toe wat je opleidingsniveau is, wat de verschillen zijn. En ook bijvoorbeeld of je in de profit werkt of in de non-profit. Ja, want die leeftijd, vanaf 36 jaar zie je dus dat verschil oplopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met kinderen. Ja, als je gaat vragen waardoor heeft u uw loopbaan onderbroken, dan geven zowel mannen als vrouwen aan. Nummer 1 is gewoon werkloosheid. Maar nummer 2 is bij vrouwen familiaire omstandigheden, lees zwangerschap. Ja. En dat maakt het ook logisch dat je daarna ook veel moeilijker weer in dat arbeidsproces volledig mee kan gaan. En dan zie je met name bij hoger opgeleiden het gat groter worden. Ja. Laten we nou even praten over bedragen. Die loonkloof tussen hoogopgeleide mannen en vrouwen, hoe groot is die? Waar moet ik aan denken? Nou, als je naar de mediaan kijkt, die splits het inkomen in 50% lager en hoger, dan zie je dat die bij hoger opgeleide scheelt al 10.000, bij middenopgeleide 8.000 en bij lager opgeleide 1.500. Oké. En het is vandaag Equal Pay Day. 50 jaar geleden werd deze wetgelijke beloning mannen en vrouwen ingevoerd. Wat heeft die wet nou eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik wel, ik zou hem willen omdraaien. Ik zou dat die wet eigenlijk uitgebreid zou worden, dat werkgevers gaan aangeven dat ze mannen en vrouwen in dezelfde functies gelijk betalen. Dus ik zou de bewijslast echt neerleggen bij werkgevers. Laat maar zien dat je mannen en vrouwen in gelijke functies met gelijke dienstjaren gelijk betaalt. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van wanneer komt er een moment waarop dat dus echt zo is, dat mannen en vrouwen gelijke beloningen krijgen? Nou, liefst morgen dan vandaag. Ja. Ik bedoel, het blijft toch erg triest, het feit dat je vrouw bent, dat je gewoon minder krijgt. Maar ja, als die wet er is, wordt er dan niet vaak genoeg teruggegrepen op die wet? Of wordt er niet voldoende gecontroleerd? Waar gaat het dan fout? Nou, ik denk dat er te weinig gecontroleerd wordt. En ik zou zeggen, leg de bewijslast neer bij de bedrijven. Laat maar zien, elk bedrijf, dat je vrouw en mannen gelijk betaalt. En stuur daar een inspectie op af. Dank. Jaap van Muijen, onderzoeker aan Nijrode Universiteit. Uit de jaren 70, Peter Frampton en Show Me The Way. Het is 14 minuten voor 14:30. De GGD in Utrecht zegt klaar te zijn voor de boosterprikcampagne. Minister De Jonge wil in december beginnen met boostervaccinaties. Maar experts dringen aan op haast. En volgens de GGD Utrecht is dat dus geen probleem. Nou, wij staan in principe al goed klaar voor die boosterprik. We zijn al een tijdje bezig met die voorbereidingen. Kijken naar welke locaties hebben we daarvoor nodig. Welk personeel hebben we daarvoor nodig. En is alles facilitair op orde om de groep die eraan komt goed te kunnen ontvangen. Als nu gezegd wordt begin morgen, kan dat dan? Ja, hier in regio Utrecht kunnen we in principe morgen daarmee beginnen. Welke categorieën denkt u dat je in eerste instantie onderscheidt en wat kan de GGD dan doen? Nou, als GGD volgen we natuurlijk de opdracht die het ministerie van VWS geeft voor de boosterprik. Dus we zullen eerst gaan beginnen met de 80-plus, de 60-plus doelgroep. En tegelijkertijd gaan we ook aan de slag met de niet-mobiele thuiswonende inwoners in onze regio en de zorginstellingen die geen medische dienst hebben. Waar we ook naartoe gaan vanuit de GGD en daar ook zullen gaan vaccineren. Hoe ziet dat er eigenlijk uit bij de mensen langsgaan voor iemand van de GGD? Nou, dan moet je voorstellen dat iemand, hè, en diegene is een arts of een verpleegkundige met een administratieve collega, op pad gaat met een autootje en een coolbox en de materialen die nodig zijn om dan mensen te kunnen gaan vaccineren. Er wordt nu al een tijdje weer over gediscussieerd, hè, over dat boosterprikken. Merkt u daar hier iets van? Ja, we merken dat er heel veel vraag is naar die boosterprik. Zeker naar aanleiding van de persconferentie komen mensen bij ons aan de deur. Bellen mensen ons callcenter met vragen om al eerder in aanmerking te komen voor een boosterprik. Of ook na het nieuws over Oostenrijk dat mensen heel graag een extra vaccinatie krijgen om op wintersport te kunnen. Doet u dat dan? Nee, dat doen we dus niet. Want wij moeten ons ook houden als GGD aan de regels en richtlijnen die vanuit het ministerie en het RIVM worden aangegeven. Dus we moeten die mensen teleurstellen. Maaike Schaaf was dat van de GGD Utrecht in gesprek met NOS-verslaggever Gerrie Eikhoff. Wie heeft de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca gefilmd afgelopen zomer? De politie is op zoek naar de mogelijk cruciale ooggetuigen. En in opsporing verzocht deden ze gisteravond deze oproep. Het lijkt alsof hij vlakbij heeft gestaan op het moment dat het gebeurde. We willen hem heel snel spreken en we willen niet alleen horen wat hij heeft gezien, maar ook vooral horen wat hij misschien heeft gefilmd. Dat materiaal is voor ons ontzettend belangrijk, want dat zouden we kunnen gebruiken om die gebeurtenissen echt 100% duidelijk te kunnen krijgen. En dit zou een Nederlandse jongeman zijn met een Amsterdams accent, heeft een lichte huidskleur en kort doorblond haar. We praten erover met Sander Schaapman, de oud-recherche chef. Sander, fijn dat je er bent. We hebben het wel vaker gehad, hè, over deze zaak. Ik vind het opvallend dat 4 maanden na dato dat deze oproep dan nog wordt gedaan. Dat is toch laat, of niet? Nee, dat hoeft niet laat te zijn. Hè. Kijk, het zegt niks over de stand van het onderzoek. Alleen je hebt een... laat ik het anders zeggen. Als je zo'n onderzoek doet, moet je ook een beetje denken soms in de strategie van mogelijk de verdediging. En als een verdediging, dat is ook hun taak, hè, dus laat dat duidelijk zijn, toch een beetje zand in de raderen van het onderzoek kan gooien. Bijvoorbeeld dat zij straks met zo'n getuige komen die in één keer een hele andere verklaring heeft. Nou, als je kunt vaststellen dat er veel getuigen zijn, zoals hier, waarbij die allemaal cruciale informatie kunnen hebben over wie nou wat heeft gedaan. Want kijk, openlijk geweld is hier geweest. Hè. Dat doe je zeg maar in vereniging, pleeg je geweld tegen mensen of goederen. Dat heeft een iets andere juridische lading dan bijvoorbeeld mishandeling. Bij mishandeling moet ik ook zelf de mishandeling gepleegd hebben. Wil men dat mij ten laste leggen, zoals het dan heet. Bij openlijke geweldpleging is dat bijvoorbeeld niet het geval. Hè. Je kunt als groep, kun je als een onderdeel van de groep toch ook medeschuldig bevonden worden aan die openlijke geweldpleging, terwijl je misschien niet eens zeg maar hebt geschopt of getrapt. Dan zal je straf uiteindelijk wel wat lager zijn, maar het delict kan daarmee toch als bewezen worden verklaard. Nou, dan wordt dus zo'n individuele bepaling, of dat je kunt zeggen, nou, die heeft aan de hand van beelden en verklaringen dat gedaan, natuurlijk super belangrijk voor zo'n onderzoek. Ja, want de politie heeft daarnaast ook nog €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip. Hoe wordt zo'n bedrag trouwens vastgesteld? Dat doet justitie, hè? Dat zijn bedragen. Ja, we hebben het er wel eens met Weile en Peter de Vries ook wel eens over gehad. Hè. Dat zijn eigenlijk bedragen waarvan je kunt afvragen. Dan gaat het hier misschien niet om doorgewinterde criminelen. Maar dat is ook vaak met liquidaties zo. Ja, wie wil nou naar voren stappen voor zo'n bedrag? Ja, dat is een bedrag dat is eigenlijk al een beetje traditioneel samengesteld. Dus al jaren rond die koers. Ja, dus het is eigenlijk een soort standaard normering. Ja. Wat is eigenlijk op dit moment bekend over de verdachte? Nou, er worden 8 verdacht van die openlijke geweldpleging. 5 zitten er nog vast. Nou, dat wil zeggen dat van 3 hun rol heel duidelijk is, maar dat die misschien bijvoorbeeld toch iets minder zwaar wordt aangezien als bij de 5 die nog vastzitten. Wat ik er in ieder geval uit opmaak is dat de politie natuurlijk nog steeds volop bezig is met per individuele verdachte het dossier klaar te maken, rond te maken van wat is daar nou precies door wie gedaan. En dat is ook, gek genoeg, enorm in het belang van die verdachte. Degene die misschien wie heeft de fatale trap of slag gegeven. En als jij erbij bent geweest, maar je hebt dan net dat niet gedaan, ja, dan kan het voor jou als verdachte heel erg belangrijk zijn dat het duidelijk is dat een ander dat was. Dus gewoon een goede zaak dat het onderzoek zich richt op de hele groep. Ja, dat is zeker. Ja. En stel nou dat deze persoon uiteindelijk niet wordt gevonden, of niet, dat hij uiteindelijk niet heeft gefilmd. Want men gaat er een beetje vanuit, op beeldmateriaal staat dat hij heeft gefilmd, dat hij dus dat allemaal heeft vastgelegd, als het nou niet zo is. Ja, dan is het in ieder geval uit te sluiten dat hij dat het een hiaat is, een gat blijft in jouw bewijsvoering. Omdat uit beelden blijkt dat hij filmt. Ja, dan zou je, ik als advocaat van een van de verdachten, ook zeggen, ja, maar het is toch wel heel belangrijk dat we die persoon horen, want die heeft misschien een andere verklaring. Of die kan de verklaring van mijn verdachte bevestigen. Nou ja, dat kan iets betekenen in het onderzoek. Maar ik denk dat het vooral ook de fase is dat men het onderzoek zo rond mogelijk, zoals we dat dan zeggen, willen hebben. Dat er eigenlijk geen open eindjes nog zijn in de bewijsvoering van alles is gedaan om uiteindelijk het dossier, zoals het dan nu naar de rechter gaat, om dat ook zeg maar zo volledig mogelijk te hebben. En de Brabantse politie heeft gisteren met groot machtsvertoon een operatie uitgevoerd tegen een opvallend jonge drugsmafia ecstasy-bende. Wanneer spreek je van groot machtsvertoon? Ja, als je dat met veel materiaal doet. Hè. Dus je gaat bijvoorbeeld naar een locatie. We weten natuurlijk allemaal dat het hier ook om een woonwagencentrum ging. Woonwagenkamp, zoals we dat dan zeggen. Daar wil het ook nog wel eens wat vijandig zijn richting de overheid, richting de politie. Ja, dan wil je gewoon laten zien van dat moet je uit je hoofd laten. Dan moet je gewoon met voldoende mensen zijn. En er wordt gezegd, het is geen typisch Brabants familienetwerk waar het hier om gaat. Wat is een typisch Brabants familienetwerk? Nou, wat je eigenlijk zag, maar dat zien we ook nog wel eens in vroeger hadden we wat van die Chinese triades, noemden we dat eigenlijk. Hè? En het zoals je de maffia-constructies had, zoals in de Godfather-films, de saga, waarin je zag, nou, de opa, die is de grote baas. Die heeft 2 zonen, die leiden dan verschillende takken. En hun zonen en neven en nichten, die doen allemaal hand- en spandiensten. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk in het Brabants. Ik zou bijna zeggen, ja, ik ben zelf Brabander. Jij ook, geloof ik, Twan, hè? Ja, import Brabant. Een beetje in die Brabantse cultuur, zou je bijna zeggen. Traditioneel smokkelen. We hebben dorpen die groot zijn geworden, waar ook hele goede wielrenners uit voort zijn gekomen, omdat ze sneller moesten fietsen dan de veldwachter met de boter achterop. Dat zit er een beetje. Ja, dan hou je het liever dichtbij. Dus dan zoek je vooral je familieleden, waarvan je weet, nou, die zullen mij niet zo gauw niet verlinken, dus die kan ik vertrouwen. Nou, dat is eigenlijk ook niet meer zo van deze tijd. Dus we hebben de afgelopen 20 jaar wel gezien dat die familietriades dat er eigenlijk wel steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar ze zijn er nog wel. En dat was in operatie Alpha 2 jaar geleden nog wel duidelijk. En hoe gaan ze dan precies te werk? Die triades of de politie? Nou, nee, triades, ja. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een soort bedrijf. Hè? Want je zou er soms van schrikken hoe professioneel criminele netwerken, organisaties worden geleid. Want we praten eigenlijk niet echt meer over organisaties. Het zijn meer van die, zoals het dan mooi heet, fluïde netwerken. Hè? Dus wat heb jij nodig om jouw criminele activiteiten te doen? Nou, dan heb je ook heel veel mensen in de bovenwereld nodig. Ik noem maar even wat iets raars. Als je een slager nodig hebt, ja, dan zoek je naar slager. Nou, heb je die niet in de familie, ja, dan ben je automatisch aangewezen aan iemand buiten je familie. Nou, zo is het eigenlijk in de criminele wereld is niet zo heel veel anders dan de normale wereld. En de politie past daar hun handelswijze op aan. Hoe groot is dan de pakkans? Nou, ik denk dat we de laatste paar jaar, zeker ook met de successen die met EnroChat en die vergelijkbare telefoon, zeg maar, netwerken, dat de kans op het pakken dus steeds groter is geworden. En dat zie je ook wel weer terug. Want dit is ook wel weer een gevoelige slag voor overigens een slim opererende club. Maar ze worden toch uiteindelijk gepakt, zie je wel. Ja, en opvallend is dus ook dat er een verjonging heeft plaatsgevonden bij die synthetische drugsmafia. Nou, dat zien we eigenlijk wel al veel langer. Hè, alleen hier gaat het dan vooral over degene die worden geacht. Hè. Dat zijn twee familieleden, want het wordt een beetje verwarrend nu in de media gebracht. Hè. We hebben een Harry P. en een Stefan P. komen uit dezelfde familie. En wie nou echt de baas zal zijn, het lijkt die Harry te zijn. Nou, dat wordt nog wel uitgezocht. Ja, die zijn nog relatief jong. Maar ja, je hoeft ook niet zo oud te zijn om een netwerk zeg maar, om je heen te verzamelen met mensen die wat voor jou kunnen betekenen. En dan grote ophef in Frankrijk gisteren, waar een 17-jarig meisje verdween tijdens het joggen in een bos. Het Franse meisje zegt ontsnapt te zijn aan haar ontvoerder. Is wel een apart verhaal. Ja, dat is het. Het is denk ik ook de schrik voor iedere ouder. Als je ook het verhaal leest. Hè. De vader die kon zijn dochter volgen op de app. Hè, zo'n hardloop-app. Hè. Die hebben allemaal wel, denk ik, dat soort sport-apps. En ziet in één keer na een kilometer dat haar normale ronde van 5 kilometer abrupt onderbroken wordt. Gaat haar zoeken. Vindt dan de oordopjes besmeurd met bloed van haar. Vindt ook haar GPS, of haar smartwatch eigenlijk is het. Hè, waarmee je dan ook... Ik heb er ook één, dus ik ook die GPS-signaal, want daar kun je ook de route ook zien. Daardoor kan hij het ook volgen. Dan zie je dat dat zijn wel elementen die maken... Want kijk, waarom verliest ze dat horloge of wordt het afgedaan? Als jij iemand ontvoert en je weet dat hij of zij zo'n GPS-horloge heeft... dan weet je, dus, ja, ze kunnen natuurlijk zo traceren waar ze zitten. Dat geldt ook met je telefoon. Ja. Dus dat is wel, zijn wel, zoals we dat dan zeggen, plus... niet in de positieve zin, maar dat, het opplussen van het scenario... dat het ook daadwerkelijk om mogelijk een ontvoering gaat. Ja, want zij was dus om 4 uur was ze weggegaan van huis. En haar vader kwam daar 's avonds achter. Ja, die kwam wat later. En daar gaat er wel wat tijd overheen. En dan, ja, wat de reden is van de ontvoering is nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval de omstandigheden zoals ze nu naar buiten zijn gebracht... ja, dat duidt wel op een ontvoering. Ja. Wat stel nou dat die ontvoerder haar inderdaad heeft vrijgelaten? Heeft dat invloed op de straf die boven zijn hoofd hangt? Nou, dat kan er invloed op hebben. Hè? Want het heeft een beetje. In het Nederlands recht gaat het bijvoorbeeld om: ben jij bijvoorbeeld, als jij gestopt bent met het plegen van een delict, doe je dat dan vrijwillig, uit eigen initiatief of niet? Dat kan wel iets betekenen in de uiteindelijke strafmaat die wordt opgelegd. Nou, in het Franse recht ligt dat volgens mij net even iets anders. Maar het kan wel zo zijn dat men heeft geprobeerd iets te bewerkstelligen met die ontvoering. En dat als het dan wel of niet lukt, dus in ieder geval hebben gezorgd dat zij zelf weg kon gaan daar waar ze zat. Zodat ze ook zelf de autoriteit heeft kunnen waarschuwen. Dankjewel. Sander Schaapman, auto-recherchechef. Straks is gynaecoloog Mieke Kerkhoff te gast. Ze heeft het boek Eerst kijken, dan kunnen we altijd nog zien geschreven. En daarin blijft niets onbeschreven. En over een uur zijn we in Spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je van huisarts Saar Schuling. NPO Radio 1. NOS-journaal met Jan van der Putten. Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over het belang van een extra coronaprik voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin. Uit onderzoek blijkt dat Janssen sneller de beschermende werking verliest dan andere vaccins. De Jonge hoopt het advies van die Gezondheidsraad volgende week te krijgen. De GGD's kunnen snel beginnen met boosterprikken. Bijna alles staat klaar, zeggen ze tegen het ANP. De GGD Utrecht zegt tegen de NOS dat in principe morgen de eerste ouderen al zouden kunnen komen. Tot nu toe haalt minister De Jonge december aan als begin van de boosterprikcampagne. De websites van rechtspraak zijn slecht bereikbaar, want er is een DDoS-aanval. Via rechtspraak kunnen burgers en advocaten zoeken naar vonnissen en dossiers. En het kabinet wil van het Outbreak Management Team weten of er ook dit jaar weer een vuurwerkverbod moet komen. De vorige jaarwisseling was er zo'n vuurwerkverbod in coronatijd om de zorg niet extra te belasten. Dankjewel Jan. We schakelen meteen door naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet heb je nog een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom, tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok, is de weg dicht. Politie is daar bezig met een aanhouding, moet ik zeggen. Omrijden kan via de A16 en de A17. Dan in Zuid-Limburg de A76 van Geleen naar Aken. Die is net naar de Duitse grens, dicht door een ongeluk. Wil je naar Duitsland, neem dan de grensovergang bij Venlo. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Zonder enige schaamte schrijft gynaecoloog Mieke Kerkhoff over de eerste keer dat er bij haarzelf een spiraaltje werd geplaatst. Haar eigen anekdotes en die van anderen komen voorbij in haar boek Eerst kijken, dan kunnen we altijd nog zien over de bijzondere en alledaagse dingen die ze meemaakt in haar spreekkamer. Fijn dat je er bent, Mieke. Ja, dankjewel voor jullie belangstelling. Laten we beginnen bij die eerste anekdote, de eerste keer dat er bij jou een spiraaltje werd geplaatst. Hoe verliep dat? Nou, dat is eigenlijk een leugentje om bestwil. Ik heb dat wel eens moeten gebruiken bij iemand met een verstandelijke beperking. Brigitte Kaandorp noemt het altijd een verstandelijke uitdaging. Dat vind ik eigenlijk een mooiere omschrijving. En mensen moet je wel eens overhalen dat een spiraaltje beter voor ze is. En dan zeg ik in zo'n geval wel eens van, ik heb er zelf ook een. Dat bevalt prima. Maar die persoon ging dat daarna ook meteen in de wachtkamer zeggen van, dokter Kerkhoff is er ook een. Dat was wel mooi. Want vertel eens het eerste moment waarop jij wist, ik word gynaecoloog. Nou, dat is eigenlijk al heel vroeg ontstaan. Omdat ik thuis niks te horen kreeg over de menselijke voortplanting. En ik was nogal een studiemeisje. En dan ging ik naar de bibliotheek. En dan zat ik te lezen in een boekje Meisjes van 15 tot 21. Dat lag in de bibliotheek in Enter, mijn geboorteplaats. En daar kon ik uren in kijken en dat vond ik ontzettend interessant. En dat die interesse die is altijd gebleven en heeft zich echt omgezet in mijn beroepskeuze, zeg maar. En het is natuurlijk gewoon een heel veelzijdig vak, hè, gynaecoloog zijn. En inmiddels ben je 30 jaar. In hoeverre is het beroep veranderd in al die jaren? Nou, wat ik heel erg veranderd vind, is dat het vak uitgebreid is geworden. Hè. Vroeger dacht ik van, nou, het is ontzettend goed en compact. Het gaat alleen maar over de baarmoeder en de eierstokken. Maar inmiddels gaat het eigenlijk over de oncologie. Het gaat over de fertiliteit, de vruchtbaarheid. Het gaat over de gynaecologie. Het gaat over de verloskunde. Dus eigenlijk is het vak enorm uitgebreid. En daar komt eigenlijk bij dat de patiënten zich steeds meer zijn gaan verdiepen via Google. Waardoor je dus veel meer geïnformeerde patiënten hebt. Niet altijd goed geïnformeerde patiënten, helaas. En waarbij je dus echt wel samen goed moet overleggen in die spreekkamer. Maar vandaar ook jouw uitdrukking in jouw boek, for Google, ask me. Ja, dat stond op een t-shirt, heb ik ooit gekocht op de markt in Verona. Ik vind namelijk wel dat als mensen op de verkeerde Google-site zitten, dat er veel kostbare tijd in de spreekkamer verloren gaat aan flauwekul. He, dat mensen dingen hebben gelezen en zeggen, hey dokter, doe jij dat kunstje even bij mij, dan kan ik weer verder met mijn leven. En zo werkt het niet. Het is echt een ambacht. Je moet echt kijken wat voor iemand, welk onderzoek voor iemand van belang is en welke behandeling. Het is geen kookboek namelijk. Nee. Want Twan zei het al, voor veel vrouwen is het niet het ideale uitstapje om naar een gynaecoloog te gaan. Het is toch iets waar je tegenop kijkt. Want hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen de eerste handdruk met een patiënt en het moment van inwendig onderzoek? Nou ja, weet je, dat hangt heel erg van de spoed af. Als je dus in het ziekenhuis komt op de verloskamer en je placenta heeft losgelaten, dan is dat luttele secondes. Maar als jij een menstruatieprobleem hebt, dan zit je eerst rustig een kwartiertje met de gynaecoloog te praten voordat er überhaupt onderzoek wordt gedaan. Dus daar zit wel verschil in. Ja, en dat het geen leuk uitstapje is, ja, dat begrijpen wij wel. Alleen, wat voor ons heel belangrijk is, is dat het vak ook soms echt heel negatief in de bladen komt, met name in Linda, staan af en toe afschuwelijke verhalen in over hoe het in zijn werk gaat bij ons. En dan denk ik van, geef ons ook eens de kans om uit te leggen dat wij gewoon hele aardige dokters zijn die heel goed willen helpen. En daarom ben ik ook zo blij dat ik bij jullie mag komen eigenlijk. Ja, want hoe stel jij mensen gerust die bij jou naar binnen komen in de kamer en die zich toch ongemakkelijk voelen? Ja, ik begin altijd met de vraag of ze nerveus zijn. En dan zeg ik heel erg arrogant, dat is bij mij niet nodig. Maar dan zie je toch dat het ijs breekt. En daarna gaan we gewoon naar een ruimte achter het gordijntje of in een andere kamer. En dan laat ik alleen de onderkleding uittrekken. Dus zeg maar de pantalon, de rok of de onderbroek. Maar boven mag alles aanblijven. Hè? Vroeger was het wel eens zo dat mensen echt helemaal spiernaakt klaar zaten voor de dokter. En die had dan een bordje in zijn kamer van, dames, doe uw broek uit en let op mijn belletje. Dat was heel onpersoonlijk. Maar tegenwoordig gaat het allemaal, denk ik, heel, heel, heel netjes. En hoeveel ruimte is er voor humor in de spreekkamer? Nou, ik denk heel veel. Want humor is ontzettend belangrijk om die stress bij de mensen een beetje te downreguleren. Hè? Dus als je een grapje maakt, en dat doen de patiënten trouwens zelf ook heel vaak, dan gaat het veel leuker. Ik had laatst nog een oude mevrouw die refereerde aan een liedje van Gerard Cox. Want die wilde ik helpen met aankleden. En ik zei, mevrouw, waar is uw broekje gebleven? En toen zei ze, in de branding, dokter. Dat is zo'n liedje van Gerard Cox. Ja. Nou, dat soort dingen gebeuren allemaal in mijn spreekkamer. Ja. Dan jouw boek. Eerst kijken, en dan kunnen we altijd nog zien. Waarom die titel? Nou, die titel is een veelgebruikt citaat wat ontzettend vaak wordt gebezigd tijdens overdrachten van ons vak. Wij hebben natuurlijk 7 keer 24 uur dienst. En er worden dus heel vaak patiënten overgedragen aan een volgende arts. En als dan de diagnose van iemand niet helemaal duidelijk is, dan gaat een dokter niet klakkeloos verder op het pad wat al door een voorganger wordt gevolgd. Maar zal altijd opnieuw de patiënt zelf beoordelen en dan zien wat er verder aan behandeling moet gaan gebeuren. Dus het is eigenlijk een titel die refereert naar de zorgvuldigheid van de gynaecoloog. Een andere one-liner die ook in je boek staat. Het wordt vanzelf weer 8 uur. Ja. Ja, het kan bij ons ontzettend druk zijn, zeker nu in coronatijd. We hebben 10% meer bevallingen gehad. Daarbij komt dat er wat personeelsgebrek is onder verloskunde, verpleegkundigen. Waardoor het iedere dag weer bedden tellen is. En soms is het wel eens heel, heel druk. En het kan ook heel druk zijn met ingewikkelde mensen die ingewikkelde problemen hebben tijdens de bevalling. En dan zeg je wel eens tegen jezelf, het wordt vanzelf weer 8 uur. Dat wil niet zeggen dat je er dan de balen van hebt, maar je stelt jezelf wel gerust dat er een eind zit aan zo'n pittige dienst. Mm-hmm. En nog zo'n one-liner, het mes doet het altijd. Ja, het mes doet het altijd. Dat is een beetje een oud citaat van wat oudere gynaecologen. Kijk, je kan heel veel dingen oplossen door gewoon af te wachten. Hè. Er wordt ook wel eens gezegd, het beste gereedschap van de dokter zijn zijn broekzakken, handjes thuis. Maar als er op een gegeven moment toch geopereerd moet worden, dan kan je gewoon zeggen, het mes doet het altijd. Want meestal word je beter van de operatie. Tenminste, dat is onze inzet. Het boek is uiteindelijk een verzameling van columns. Hè, die je hebt geschreven voor het vakblad tegen gynaecologen. Nou heb ik begrepen dat er een van de meeste, of de column waar jij de meeste reacties op hebt gekregen, er eentje is die gaat over de dood van jouw vader. Ja, dat is een hele mooie column geweest. Althans, men heeft tegen mij gezegd dat dit een van de mooiste columns is. Dat geeft namelijk aan hoe de menselijke emotie werkt. Hè. Niets raakt een mens dieper dan geboorte en dood. En mijn vader is vorig jaar overleden op 92-jarige leeftijd. En op dat moment deed ik dienst op de verloskamer. En het is natuurlijk altijd heel lastig om te kijken, wanneer moet je nou echt van Den Bosch naar de regio Almelo om bij het sterfbed van je vader te zijn. En ik was toen echt allemaal hele mooie bevallingen aan het doen en dacht op hetzelfde moment, oh, ik heb helemaal geen zin in die dood. En dat heb ik een beetje met elkaar in verbintenis gebracht in die column. En dat heeft mensen heel erg ontroerd, begrijp ik, ja. Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met het boek? Nou, ik hoop in ieder geval dat mensen een goede kijk krijgen op wat de gynaecoloog zoal doet. En dat wij er echt alles aan doen om iedereen goed te helpen. Ik hoop ook een beetje op begrip van mensen voor ons vak. Want er staat ook een hoofdstuk in over de tuchtzaken. Getiteld Iemand moet het werk doen. Dat is het laatste hoofdstuk in mijn boek. Want wat heel vaak bij ons gebeurt is, hè, dat niet goed gegaan betekent niet altijd niet goed gedaan. Maar als er dus bij bevallingen iets misgaat, dan hebben wij bijna altijd de omgekeerde bewijslast en moeten wij bewijzen dat het niet aan ons lag. Terwijl wij altijd bezig zijn om het allerbeste te doen wat we kunnen. En we komen soms wel eens in tuchtzaken terecht die niet altijd terecht zijn en die ons 280 dagen van ons leven kosten per tuchtzaak voordat het de maatregel genomen is. En dat geeft heel veel stress en daar raken ook dokters van burn-out. En ik wil ook graag een pleidooi houden dat er goed wordt nagedacht voordat men aan een tuchtzaak begint tegen de arts. Laten we eindigen met een verhaal over het leven. Wat is je mooiste bevalling die je ooit hebt gedaan? Nou, mijn mooiste bevalling, ja. Ik heb er heel veel gedaan die prachtig zijn. Maar ik heb er laatst nog één gedaan bij iemand die ontzettend bang was voor een bevalling. Echt doodsbenauwd. En die had ik tijdens mijn poli-spreekuren al een paar keer gezegd van, mevrouw, het gaat helemaal goed komen. Ik geloof erin. Ik had alle angsten met haar besproken. En die mevrouw is ontzettend flitsend bevallen en heeft mij omhelst daarna. Ja, dan hou ik het ook niet droog, hoor. En dan ben ik al meer dan 30 jaar doe ik dit. Maar dat vind ik toch wel echt prachtig. Dat moeder natuur het zo goed oplost en dat ik dan de credits krijg, zeg maar. Dankjewel. Mieke Kerkhoff, gynaecoloog en schrijver van het boek Eerst Kijken. Dan kunnen we altijd nog zien. Graag gedaan. Blok en Twan. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Tot 4 uur op NPO. NPO Radio 1. 1. George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Ik heb weer een podcast geluisterd. Eventjes een quizvraagje. De allereerste wolkenkrabber in Nederland. Weet je welk gebouw dat was? De allereerste. Ja, de allereerste. Volgens mij staat op dit moment de hoogste in Rotterdam. En stond ook volgens mij een van de allereerste in Rotterdam. Was het niet eind 19e eeuw of zo in Rotterdam? En was het niet het Witte Huis of zo? En hoe hoog was die? Nee, die was niet hoog. Die was nog geen 50 meter. Ja. Je bent echt goed, hè? Want laatst hadden we ook iets over vogels. Toen wist je ook al alles. Ja. Het was inderdaad het Witte Huis in 1898 neergezet. 43 meter hoog. En dat hoorde ik in de podcast Rotterdamse Iconen. Welkom bij aflevering 3 in de podcastreeks Rotterdamse Iconen. Mijn naam is Herco Kruik en dit keer vertel ik u het verhaal van het Witte Huis. Ja, de podcast is Rotterdamse Iconen, Herco Kruik. En wat ik zo leuk vind, je hoort dat hij uit Rotterdam komt, hè? Ja, dat hoor je wel. Wat was overigens de definitie van een wolkenkrabber? Waarom is het een wolkenkrabber en geen flat dan? Lekkere vraag is dat. Ja, we weten allemaal natuurlijk wel een wolkenkrabber. Wanneer wordt een flat een wolkenkrabber? Ja. Ja, dat gaan we opzoeken. In ieder geval, dit is het verhaal achter iconische gebouwen in Rotterdam en beelden. Bijvoorbeeld Kabouter Butplug, Eendrachtsplein, de Euromast, de Woestenstad van Zadkine, de Erasmusbrug, de Kuip. Wat vind je van de Kuip? Ja, nou, daar is veel over gezegd en geschreven. Nee, de Kuip, ja, nee, dit is fantastisch, nostalgisch en zo. Alleen wil Feyenoord echt stappen vooruit gaan maken, dan zal er veel moeten gebeuren. En dan moet misschien wel afscheid worden genomen van dat mooie stadion. Oei. In 1885 waren de twee jonge Rotterdamse broers, Gerrit en Herman van der Schuit, waren hele slimme zakenmannen, hadden een bloeiende handel aan olieproducten aan het Haringvliet. En ze wilden een gebouw neerzetten. Want Gerrit die was kort daarvoor in New York geweest. En die had zoiets van, nou, ik wil ook zo'n wolkenkrabber. Maar dan in Rotterdam. En toen gingen ze dus die plannen neerzetten voor dat gebouw. Op 15 juni 1897 wordt de bouwvergunning aangevraagd. En uit een tiental aannemers dat op de aanbesteding inschrijft, blijkt aannemer J.H. Stelwagen met een bedrag van 128.000 gulden de laagste offerte te hebben uitgebracht. De uiteindelijke kosten voor de bouw van het Witte Huis vallen uiteindelijk trouwens fors hoger uit. Maar de aannemer weet het pand wel binnen een jaar te realiseren. Helemaal zonder slag of stoot was dat overigens niet gegaan. Men was op voorhand al bang voor verzakking van de slappe grond waarop Rotterdam is gebouwd. Dik water, zo wordt die Rotterdamse bodem door deskundigen wel genoemd. En inderdaad gaat het mis. Tijdens het heien van bijna 1000 palen van elk 16 meter lang stort een naastgelegen pand in. Maar dat gaf wel de mogelijkheid om de geplande afmetingen van 15 bij 20 meter grondoppervlak op te rekken naar 20 bij 21 meter en het pand dus flink te vergroten. Ja, dat is toch, ik vind het heel mooi, die geschiedenis achter die gebouwen. En in deze podcast hoor je ook dat het een spionageverleden heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hoe het toch komt dat tijdens het bombardement op Rotterdam in 1940 dat Witte Huis wel is blijven staan. Ja. Nou, ben je enthousiast? Ja, je woont in Amsterdam, maar... Nee, ik ben geboren net onder Rotterdam, dus ik vind het leuk. Ja, toch? Ja, nou, het is een heerlijke podcast. Rotterdamse Iconen heet die. Iets heel anders dan. Demissionair minister De Jonge vraagt aan de Gezondheidsraad of mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin een boosterprik zouden moeten krijgen. Volgens de minister wordt hard gewerkt om deze extra vaccinatiecampagne op te zetten. Het is belangrijk om goed onder ogen te zien waarom we die boosterprik zetten. Die zetten we natuurlijk met name om ernstige ziekte en ook ziekenhuisopname tegen te willen gaan. Nou, we zien gelukkig dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog heel erg goed is. Maar we willen natuurlijk het moment voor zijn dat die daadwerkelijk begint af te nemen. En vandaar ook dat we op korte termijn beginnen met die boosterprik. We hebben de afspraak gemaakt daar in ieder geval in het begin van december te beginnen. En ik heb op dit moment het gesprek met de GGD'en en ook met de zorg om te kijken of we dat ietsje naar voren kunnen halen. Ja, de GGD Utrecht geeft bij ons aan dat ze in principe klaarstaan om morgen al te beginnen als ze de adressen, cijfers, nummers en namen van het RIVM krijgen. Dus wat dat betreft hoeft het niet lang te duren. Ja, ik heb het gesprek met de GGD'en of er en zo ja welke versnelling op dit moment mogelijk is en vrijdag kom ik daarop terug. Maar u kunt, ja, mijn vrijdag is niet morgen en wel dan overmorgen gaan we dan ook werkelijk beginnen. U begrijpt dat dat gewoon echt veel werk is voordat je daadwerkelijk kunt beginnen. Hè? Want het gaat om het vrijmaken van personeel. Personeel dat nu ook niet niks zit te doen. Maar personeel wat nu bijvoorbeeld bezig is met het prik in de wijk. Personeel wat nu bijvoorbeeld bezig is met andere de dingen die heel erg belangrijk zijn, ook om gewoon doorgang te vinden. En dat is de reden dat ik echt het gesprek met de GGD moet hebben. We kunnen niet zomaar op een plek ergens beginnen. Maar we zullen daar echt ook een gezamenlijke afspraak moeten maken. En dat is de reden dat ik tegen u zeg. Wat nodig is, is dat we die boosterprik gaan zetten. Omdat we er op het moment voor willen zijn dat die immuniteit daadwerkelijk begint af te nemen. Nou, gelukkig zien we dat nu nog niet. We zien dat enigszins bij de oudste ouderen. Daarom beginnen we ook met hen. Dat doen we zo snel als dat mogelijk is. En begin december was de afspraak die tot op heden daarvoor met de GGD was gemaakt. En we kijken op dit moment of het sneller zou kunnen. Ja, gaat u nog kijken naar welke soorten vaccins die mensen hebben gekregen eerder een boosterprik kunnen krijgen? De Belgen zeggen, Janssen willen we graag meteen mee beginnen. De Gezondheidsraad zegt, eigenlijk is leeftijd de allerbelangrijkste indicator. Want we zien bij de oudste ouderen als eerste die procentjes afnamen in bescherming tegen ernstige infectie. En dus moeten we met de oudste ouderen beginnen. Nou, die hebben op Pfizer gehad. Maar in ieder geval geen Janssen, ook geen Astra gehad. En daarom is het logisch om gewoon met de oudste ouderen te beginnen. Maar ik heb natuurlijk wel ook kennis genomen van de laatste onderzoeksresultaten. En ik wil zelf ook weten, zou dat toch niet aanleiding zijn om te kijken of bijvoorbeeld Janssen toch een reden zou kunnen zijn om toe te voegen, om die groep met Janssen toe te voegen aan de groep die we een booster willen geven. Dus ik heb spoedadvies gevraagd aan de Gezondheidsraad en ik hoop dat volgende week te ontvangen. Om daarmee ook te kunnen kijken of die groep die Janssen heeft gehad moet worden toegevoegd aan die primaire groep die booster krijgt. Demissionair minister De Jonge in gesprek met NOS politiek verslaggever Lars Geerts. Blok en Twan. Consumentennieuws. Ophef over een reclamespot van het platform Zorg voor Leven. Dat is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenvereniging. In deze reclamespot vraagt de christelijke beweging aandacht voor onbedoeld zwangere vrouwen. En ze stellen dat als vrouwen kiezen voor abortus, ze niet aan het kind denken. Op social media wordt de spot ook wel anti-abortusreclame genoemd. Een aantal reacties. Christy die twittert, Radio 2, flikker op met je anti-abortusreclame. Vrouwen moeten zelf beslissen wat ze doen met hun lichaam. Terwijl Frank reageert op de discussie met, het is gewoon een andere mening, ben ik het ook niet mee eens. Maar ik vind censuur bij de publieke omroep nog minder gepast. En Jolande Beren appt ons. Wat mij stoort is dat er bij een spot geen gelegenheid is voor tegengeluid. Ze hebben het over echte hulp, maar een zwangerschap en kind beïnvloedt het hele leven van een moeder en kind. En er wordt niets gezegd over hoe de hulp eruit ziet. Dit gaat verder dan een bevalling of het eerste levensjaar. We praten erover met Otto van der Harst, directeur Stichting Reclamecode. Goedemiddag. Goedemiddag. Ophef dus op social media. Ruim 120 klachten zijn er bij jullie binnengekomen. Is dat veel? Het zijn er intussen al 679, kan ik je vertellen. Dat is de laatste stand. Ja. Dat is best veel. Ja, wij krijgen natuurlijk elk jaar zo'n 4000 klachten in totaal. Maar het maakt overigens niet uit of we één klacht krijgen of 100. Dat maakt niet uit voor de behandeling van een klacht. Een klacht wordt altijd serieus in behandeling genomen. Ja, want ook Tim Hofman roept nu zijn volgers op Twitter op om een klacht in te dienen bij jullie. Wat is de procedure? Wat gebeurt er met zo'n klacht? Nou, laat ik dit om te beginnen zeggen dat we nu op de website ook vermelden dat de klager niet zoveel zin meer heeft. Dus wij selecteren uit de klachten die zijn binnengekomen al de belangrijkste klachten en verschillende klachten die we zien. En die worden vervolgens doorgeleid naar de voorzitter van de reclamecodecommissie. En die gaat daar dan een planning voor maken wanneer die gaat behandelen. De zitting van de reclamecodecommissie is elke 2 weken. En dan wordt er al dan niet een oordeel uitgesproken. Ik ga daar niet over, dat is echt aan de commissie. Maar als we dan toch een klein beetje inzoomen, aan welke regels moet de reclame voldoen? Nou kijk, reclame moet voldoen aan de Nederlandse reclamecode. En dat zijn afspraken die we door de jaren heen met elkaar gemaakt hebben met het bedrijfsleven onderling. En die zijn zeg maar bovenop de wet. Hè, want de wet verbiedt ook al bijvoorbeeld reclame voor geneesmiddelen. Mag je niet zomaar voeren. Maar boven de wet zijn er dus deze regels gemaakt. En die heten de Nederlandse reclamecode. En ja, daar hebben bijvoorbeeld reclame mag niet misleiden. Reclame mag niet in strijd zijn met de wet, de goede smaak en het fatsoen. Nou, daar zitten natuurlijk ook wel wat subjectieve maatstaven tussen. Maar in principe moeten we zeer goed beargumenteerd een aanbeveling doen. Als we al een aanbeveling doen of een klacht toewijzen. Ja. Kunt u eens een voorbeeld geven van een reclame die na toetsing uit de ether is gehaald? Nou, vaak gaat het dan om claims die eigenlijk niet kunnen. Hè. Dus er is een keer een product wat 100% recyclebaar claimde te zijn. Nou, dat is dan niet hard te maken door zo'n adverteerder. En dat wordt dan vervolgens uit de eter gehaald. Omdat wij aanbevelen om dat niet meer op die manier te zeggen. En we geven de adverteerder altijd de gelegenheid om een reclameboodschap aan te passen. Als we die aanbeveling hebben gedaan. Of hem helemaal terug te trekken. En in 97% van de gevallen besluit zo'n adverteerder om iets te wijzigen of hem terug te trekken. En heel soms gaat iemand ermee door. En dan wordt er echt door de zenders besloten om hem niet meer uit te zenden. Nee, er zijn vaker klachten binnengekomen na reclames van anti-abortus adverteerders. Hoe is het daarbij verlopen? Nou, vaak. Maar goed, dus iedere reclameuiting staat op zich. Hè. We beoordelen niet zeg maar in een serie zo van, oh, we hebben vorig jaar dat gezegd, dus gaan zeggen we dit jaar weer hetzelfde. We kijken echt opnieuw naar de uiting. Maar je moet wel ruimte geven aan de vrijheid van meningsuiting. Hè. En als er geen hele rare onwelvoegelijke taal wordt gebruikt, om het zo te zeggen, of hele misleidende dingen worden gezegd, dan grijpt de commissie niet in. En je kan het er nog steeds mee oneens zijn, maar het is op zich gewoon, het is de vrijheid van meningsuiting natuurlijk ook een heel belangrijk geloofsartikel. Dus, vrijheid van meningsuiting, dat zou dus ook betekenen dat bijvoorbeeld een spotje kan lopen op de radio van iemand die zegt, mensen met kleur zijn minder waard dan mensen zonder kleur. Ja, maar dat is natuurlijk nodeloos kwetsend. En daar hebben we wel degelijk ook regels voor. Dus daar wordt dan wel anders over geoordeeld waarschijnlijk. Ja, maar dit is toch ook nodeloos kwetsend? Ja, het gaat natuurlijk om de feitelijke tekst, hè, zoals je die leest en of hoort van deze adverteerder. En die zal beoordeeld worden door de voorzitter en de commissie. En ik verwacht dat die daar gewoon een hele nette en beargumenteerde uitspraak over gaat doen. Dus laten we daar even op wachten. Maar die wordt dus beoordeeld door de commissie, maar die komt één keer in de twee weken samen. Maar ja, ondertussen loopt dat spotje gewoon ieder uur. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat ergerlijk vinden. Maar dat is tegelijkertijd toch. De zorgvuldigheid van de procedure vraagt wel dat wij hoor en wederhoor toepassen. Hè. Dus ook de klager heeft de kans gehad om te klagen. En vervolgens wordt aan de adverteerder gevraagd wat hij op de klacht te zeggen heeft. En dat wordt meestal bij ons dan weer schriftelijk ingediend voordat de zitting begint. Geen spoedzitting gaat er komen? Nee, ik denk het niet. Maar dat is aan de voorzitter, dat is niet aan mij. De voorzitter kan besluiten om het spoedeisend karakter om sneller bij elkaar te komen. Ja. Dank Otto van der Harst, directeur Stichting Reclamecode. Zometeen in het volgende uurtje van Blok het Wel. Niet moeders, maar vaders die te maken hebben met een postnatale depressie na de geboorte van een kind. Minder bekend, maar het komt vaker voor dan je denkt. En we volgen de race van Jeffrey Herling, die in Italië opnieuw een wereldkampioen motorsport kan worden. En er is zometeen ook weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona, over andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentvan@avotros.nl. Tot zo. Okay. NPO Radio 1. Podcast. Oma ook. Oh ja, ook. Dit is Ties. Hij werd veel te vroeg geboren. En hij bleek lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Maar nu is het tijd dat hij als oudste uit huis gaat. Ga je mij dan niet missen, mama en papa? Nee. Ik ben Elise van der Velde en dit is Weggestopt. In 6 afleveringen ga ik op zoek naar een plek waar Ties zonder ons gelukkig kan zijn. Als je nu al weg mocht, waar zou je dan naartoe willen? Eén ding is zeker. De perfecte plek om je kind weg te stoppen bestaat niet. Ik wil niet dat je weggaat. Dit is Weggestopt. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Profiteer nu nog tot 30 november van onze 2020-prijzen. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk op tuinmaximaal.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij New York Pizza, de Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia! Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza, it's the dough. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Verwarmen en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen kunnen een depressie krijgen na de geboorte van hun kind. 5-10% van de mannen krijgen er zelfs mee te maken. Hoe komt dat en wordt het probleem wel serieus genomen? Zometeen meer hierover in Blok en Twan. En Den Haag heeft de handen vol aan een Japanse duizendknoop. Het kost veel tijd en geld om de plant in te dammen. Maar hebben die het een beetje aan onszelf te wijten dat die plant nu zo'n overlast heeft? Dat straks is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin. Uit onderzoek blijkt dat Janssen sneller zijn beschermende werking verliest dan andere vaccins, zegt de minister. Ik wil zelf ook weten, zou dat toch niet aanleiding zijn om te kijken of bijvoorbeeld Janssen toch een reden zou kunnen zijn om toe te voegen, om die groep met Janssen toe te voegen aan de groep die we een booster willen geven. Dus ik heb spoedadvies gevraagd aan de Gezondheidsraad en ik hoop dat volgende week te ontvangen, om daarmee ook te kunnen kijken of die groep die Janssen heeft gehad moet worden toegevoegd aan die primaire groep die booster krijgt. En dan gaat het over de boosterprikken voor ouderen, waar het kabinet in december mee wil beginnen. De GGD's zeggen daarover dat dat veel eerder kan. GGD Utrecht zei vandaag tegen de NOS dat het prikken van ouderen in principe morgen kan beginnen. Het demissionaire kabinet wil van het OMT weten of het vanwege corona nodig is om ook dit jaar een vuurwerkverbod af te kondigen. Dat melden bronnen in Den Haag. Het kabinet heeft om het advies gevraagd omdat vuurwerkslachtoffers een extra belasting van de zorg kunnen betekenen. Bij de vorige jaarwisseling was er ook een vuurwerkverbod en voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat het goed beviel omdat er minder ongelukken waren. De experts van het OMT komen vandaag bijeen om te adviseren over extra coronamaatregelen. De kabinetsformatie heeft tijd nodig, maar er wordt geen dag verspild. Informateur Remkes zegt dat hij begrip heeft voor het ongeduld van de Tweede Kamer en de samenleving over de lange duur van de formatie. Rusland geeft Brussel de schuld van de migrantencrisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Volgens het Kremlin moet Brussel eens rechtstreeks gaan praten met de Wit-Russische regering. Websites van rechtbanken zijn slecht bereikbaar door een DDoS-aanval. Gegevens van gebruikers zouden niet in gevaar zijn, maar burgers en advocaten kunnen slecht inloggen bij rechtspraak.nl of in Mijn Rechtspraak en Mijn Strafdossier. Jos B. blijft bij zijn verhaal dat hij Nicky Verstappen niet om het leven heeft gebracht. Op de eerste dag van het hoge beroep zei B. opnieuw dat de jongen al was overleden toen hij hem vond op de Brunsumer Heide. Tijdens de zitting werd ook aan B. gevraagd waarom hij daarna niet naar de politie was gegaan. Maar volgens B. hield zijn verleden hem tegen. Hij was in de jaren 80 in aanraking gekomen met justitie vanwege het aanranden van jongens. Maar is ooit gezegd door een politieambtenaar: wat er ook gebeurt met een kind, we zullen jou vinden. Maar ja, u treft hem alleen aan, u heeft hem omgedraaid, voor de rest niets. Maar de angst zit er dan toch wel in. Jos B. werd eerder bij de rechtbank veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het doden en misbruiken van Nicky Verstappen. De Franse voetbalster Aminata Diallo is gearresteerd. De speelster van Paris Saint-Germain. Ze wordt ervan verdacht dat ze samen met twee mannen een teamgenote heeft mishandeld. Deze Kira Hamraoui werd vorige week door twee gemaskerde mannen op brute wijze uit een auto getrokken die door Diallo werd bestuurd. Daarna werd ze met een ijzeren staaf meerdere keren op haar benen geslagen. De 31-jarige Hamraoui kan door de verwondingen niet meedoen in het Champions League-duel met Real Madrid. In plaats daarvan speelde Diallo. Zij is nu opgepakt omdat ze de mishandeling zou hebben opgezet. En het weer nog. Op de Wadden soms wat motregen. In de rest van het land droog. En vooral in Limburg en Brabant volop zon. Het is ongeveer 11 graden. Morgen in het noorden en midden wat motregen. In het zuiden blijft het droog. En morgen wordt het een graad of 12. Jan, wederom veel dank. Zometeen het vervolg van Blok en Twan. Eerste verkeerssituatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag. 10 files zijn het nu. Op de A27 Breda-Utrecht loopt het vast tussen Gorkum en Everdingen. Het staat 11 kilometer en de vertraging is een half uur. A58, Bergen-op-Zoom Breda. Een kwartier extra ben je kwijt tussen Bergen-op-Zoom en Knooppunt de Stok. Andere kant op, dus richting Bergen-op-Zoom, is de weg dicht door een aanhouding door de politie. Tussen Roosendaal-Oost en Knooppunt de Stok is die afsluiting. Omrijden doe je via de A16 en de A17. De A76 dan, van Geleen naar het Duitse Aken. Voor de Duitse grens staat nog 3 kilometer file door een ongeluk aan de Duitse kant van de grens. Ster. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu bij Klassiek.nl de mooiste muziek van Arvo Pärt. Op 9 cd's voor maar €19,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Ook voor aangenaam klassiek ga je naar klassiek.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Een 5,8. Dat is het cijfer dat basisschoolleerlingen scoren op het gebied van mediawijsheid. Dat is niet al te best. En daarom wordt de game Hackshield ingezet om de kinderen meer te leren over nepnieuws. Vanzelfsprekend is er ook weer een medisch spreekuur. Kom maar door met je vragen via de app en de mail. En we houden u op de hoogte van de race van Jeffrey Herlings, die in Italië opnieuw wereldkampioen motorsport kan worden. Eerst vaders met een postnatale depressie. Blok. Je hoopt als ouders na de geboorte van je kind natuurlijk op die roze wolk te zitten. Dat is helaas niet altijd het geval. 10-15% van de vrouwen krijgt na de bevalling te maken met een postnatale depressie. Maar niet alleen vrouwen, ook 5-10% van de mannen krijgt ermee te maken. Wilt u meepraten over dit onderwerp? Dat kan via de app van Radio 1. Jan-Chris Kuipers had er nog nooit van gehoord. Toch overkwam het hem na de geboorte van zijn dochter. Die is inmiddels 19. Fijn dat je er bent, Jan-Chris. Ja, goedemiddag. Want vertel eens, hoe ontdekte jij het dat je last had van een postnatale depressie? Poeh, dat is een korte, directe vraag, maar er zat een hele wereld achter. Ik kreeg zeg maar 20 jaar geleden mijn eerste kind. En vooraf was ik er eigenlijk niet te veel mee bezig. Mensen vroegen wel van, joh, hoe ga je dat zo meteen doen? En ik zei van, joh, het is gewoon een project en ik zie wel wat er nodig is. Een project? Een project, ja. Ik ga naar links of ik ga naar rechts, zoals ik dat eigenlijk altijd deed. Alleen dat pakte even wat anders uit. Want mijn vriendin, die werd steeds, voordat het natuurlijk zover was, de laatste maanden, werd steeds groter en groter. En kwam uiteindelijk 30 kilo aan. En ik dacht, dat gaat helemaal fout. En alleen de verloskundige en zo, iedereen zei, het gaat goed, geen probleem. En ik dacht van, nou, voor mij voelde dat echt totaal anders. En ja, blijkbaar heb ik me achteraf gerealiseerd dat ik me daar toch wel druk over heb gemaakt. En nou ja, vlak uiteindelijk kreeg ze ook zwangerschapsvergiftiging. En moest ze toch in het ziekenhuis worden opgenomen. En dat was het moment dat ik eigenlijk heel opgelucht was. Toen heb ik voor de open haard een flesje wijn in mijn eentje weggetikt. Dat weet ik nog wel. Nu komt het goed, dacht ik. Nou, daarna kwam zeg maar de bevalling. En dochter en moeder waren in het ziekenhuis. Nou ja, 5 dagen. Ik fietste rustig heen en weer. En ik was in de zevende hemel, om het zo maar eens te zeggen. Alleen toen ze thuis kwamen, ja, toen werd alles anders voor mij. Ik was heel gespannen. Bezoek zei dat ook tegen mijn vriendin. Die zei, joh, ik weet niet wat er met hem is, maar hij is echt super gespannen. Nou ja, en daar vandaan ontdekte ik het eigenlijk. Ja, want hoe ontdekte je dat dan? Want dan ga je naar de huisarts? Nou ja, je ontdekt eigenlijk op een gegeven moment loopt het op en loopt het op. En na, ik weet niet precies, na een week of zo, denk ik, ja, werd ik gewoon steeds onrustiger. Ik ben nog naar mijn schoonouders gegaan een week. Ik ben een aantal dagen bij mijn ouders geweest. Ik ontvlucht eigenlijk de situatie. Eigenlijk een soort hopen, denk ik, dat het beter zou worden. En toen, ik was ook werkzaam bij een bedrijf dat failliet was gegaan. Ik had een heel groot huis gekocht. Ja, ik was druk op zoek naar werk. Dus er gebeurde heel veel tegelijkertijd? Ja, ik kwam thuis en ik had een lange dag gehad op zoek naar werk. Ik mocht ergens komen werken, wist het niet. En toen stond ik thuis met die baby in mijn handen. En ik dacht, nu kan ik er ook op de plafuizen laten vallen. En dat was het moment dat ik heel erg schrok van mezelf en die baby snel aan mijn vriendin heb gegeven. En toen ben ik in bad gaan zitten. Michael Lambrechts is hier ook in de studio, psychiater en universitair hoofddocent aan het Erasmus MC. Je hebt veel onderzoek gedaan naar mannen met een depressie rondom zwangerschap. Hoe herkenbaar is het verhaal van Jan Chris? Ja, heel herkenbaar. En wat hij ook vertelt, mijn ervaring is dat mannen eigenlijk mentaal gezien meestal niet zo voorbereid zijn op alle veranderingen die gaan plaatsvinden rond zwangerschap, bevalling en vervolgens ook nog het opvoeden van een kind. Is er in zijn algemeenheid te weinig aandacht voor het feit dat dit ook bij mannen kan gebeuren? Ja, dat vind ik wel. Ik ben heel erg blij dat er toenemend aandacht is voor postpartum depressie bij vrouwen. Maar zoals al aangegeven, en dat geldt wereldwijd, komt bij 5-10% van de mannen ook een postpartum depressie voor. En wat ook nog eens een keer het geval is, dat als de vrouw psychische klachten heeft, dan wordt de kans dat een man psychische klachten krijgt groter en omgekeerd. En als beide psychische klachten hebben, ja, dan kan ook de relatie erg onder druk komen te staan. En dat is meestal niet de beste voorbereiding op het ouderschap. Jan Chris, was dat bij jou ook zo? Nou, de relatie kwam na de geboorte en na al mijn problemen kwam zeker onder druk te staan. Eigenlijk had mijn vriendin, die had er 2 kinderen bij gekregen. Ik weet nog dat dat zij op een gegeven moment naar mijn zus op een verjaardagsvisite gingen. En ik ging niet mee. En dat ik gewoon bijna een halve middag voor het raam heb gestaan. Kijk, als een kind van 4 jaar, zijn ze al terug, komen ze al terug, komen ze al terug. Ja. Dus, en dat doet ook wat met je relatie natuurlijk. Ja. En Maaike, de symptomen die je hoort van onrustig bezorgen maken, is dat waar je dus op moet letten als man? Ja, nou in principe zijn depressieve klachten bij mannen niet anders. Je spreekt doorgaans over een depressie als iemand gedurende langere tijd, dus dat is minstens 2 weken, ofwel een gevoel van somberheid heeft, ofwel verminderd kunnen genieten met nog een aantal. Gehaald. Dat heb je wel gehaald. En, concentratieproblemen, slechter slapen. Gevoelens van waardeloosheid tot aan de doodsgedachten aan toe. Er lijken wel wat verschillen te zijn in hoe het zich uit. En dat hoor ik ook bij Jan Chris terug. Dat mannen over het algemeen eerder prikkelbaar worden, geïrriteerd, gefrustreerd, vaak slechter gaan slapen en ook vaker in activiteiten vluchten, zoals sport of werk, ofwel in middelengebruik, zoals alcohol of drugs. Ja. En wat we bij Jan Chris ook horen, er gebeurde veel vele andere dingen ook op dat moment in je leven? Qua huis, qua werk. Speelt dat ook mee? Ja, kijk, een depressie ontstaat vaak als meerdere factoren bij elkaar komen. En rondom zwangerschap en bevalling gebeurt er sowieso een hoop. En je verandert, je rol wordt gaat veranderen. Ja. Als er complicaties zijn tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling, geeft dat een verhoogd risico, slaapgebrek. Als je eerder psychische klachten hebt gehad, heb je een hogere kans. Als er bijkomende problemen zijn rond huis, een verbouwing is bijvoorbeeld een beruchte rondom de bevalling, of werk. Maar een postnatale depressie wordt vaak bij vrouwen onderbouwd door hormoonschommelingen. Nou ja, dat heb je bij een man niet. Hoe zit dat? Nou, ik moet dat een beetje nuanceren. Het is ook zo dat mannen een klein beetje fluctueren in de hormonen als de partner zwanger is. En zeker als de man erg betrokken is. Testosteron gaat een klein beetje naar beneden. En prolactine en oxytocine die voorbereiden op het krijgen van kind gaan een beetje omhoog. Maar het is inderdaad niet aangetoond dat dat nou een heel duidelijke reden is van een postpartum depressie bij mannen. Trouwens ook niet bij vrouwen. Ligt ook niet zo rechtlijnig. En deze depressie, zeker ook bij de man dan, wat krijgt het kind ervan mee? Nou, kijk, als de klachten langer voortduren, dan kan je je voorstellen dat er bij ouders allereerst uitputting ontstaat. Dat hoort ook bij de depressie, dat je slechter slaapt en minder energie hebt. Je kan je voorstellen, als de ouders zich staande moeten houden of in de overleefstand terechtkomen, dat ze minder openstaan voor de signalen die het kind geeft en die het kind ook heel erg nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. En dat geldt zeker bij baby's. Mm. Dus daarom is het ontzettend belangrijk. En ik ben ook heel blij dat ik hier over dit onderwerp mag spreken, dat er meer aandacht komt ook voor mentale klachten van aanstaande vaders en vaders die net een kind hebben gekregen. Want Jan-Christ, dan werd bij jou de diagnose gesteld van een postpartum depressie. Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Eigenlijk niet zo heel erg. Er was eigenlijk, ik heb daar niet zoveel op gereageerd en mijn omgeving eigenlijk ook niet. Die waren eigenlijk meer bezig dat het bij ons ook allemaal goed moest gaan en goed moest komen. Want Meike, ik kan me wel voorstellen dat daar anders op wordt gereageerd dan wanneer het bij een vrouw gebeurt. Ja, voorop staat dat het ook voor vrouwen nog steeds heel lastig is. Want het krijgen van een kind wordt toch omgeven door veel positieve verwachtingen. Ja. Ook bij de vrouwen zelf tijdens de zwangerschap. Ja. En het is geen makkelijk onderwerp om aan te kaarten. Bij depressie hoort sowieso al dat je je vaak schuldig voelt, dat je je schaamt. Zeker. Als je dat dan ook nog eens uit jezelf moet gaan delen, dat is een hoge drempel. En er moet dus meer onderzoek nog plaatsvinden. Nou, ik ben zeker voorstander van meer onderzoek. En zeker ook naar de mentale gezondheid van vaders. Maar ik vind ook dat we in de praktijk daar al meer aan kunnen doen. Hè. Ik vind het heel mooi dat Jan-Christ hier zijn verhaal vertelt. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is voor vaders die nu luisteren. Die misschien bepaalde dingen herkennen. Je bent niet de enige. Want er wordt wel eens een beetje lacherig over gedaan. Hè? Ja. Ja, dat is jammer, denk ik dan. Want als je er op tijd bij bent, als je erover kunt praten met je directe, met je naasten, met je collega's, dan hoeft het ook niet uiteindelijk een postpartum depressie te worden. Dat is vaak als de klachten, dat zei ik al, als de klachten langer bestaan. En ouders in zo'n negatieve spiraal terechtkomen, waarbij dan uiteindelijk ook het isolement heel groot wordt. En dat, dat zie ik ook in de praktijk. Dat is heel schrijnend. Wat heb je dat ook gemerkt, Jan-Christ, toen je ermee naar buiten kwam, dat er een beetje lachig werd gedaan? Werd het serieus genomen door jouw omgeving? Nou, weet je, dan gaat het eigenlijk niet zozeer over de omschrijving wat het is. Mensen zien gewoon dat er nood is, dat het in een nieuw gezinnetje gewoon eigenlijk niet goed gaat. Hè? En dat de vader het zwaar heeft, dat het kind het zwaar heeft. Die zegt dat natuurlijk niet, maar mensen gaan wel een beetje zorgen ook voor dat kind. De moeder heeft het heel zwaar op dat moment. Die gaat tillen voor tweeën, om het zomaar eens te zeggen. En dat mensen zijn niet zo mee bezig wat het dan is. Hè? Ik had vandaag nog even met de moeder van mijn kind, dat is inmiddels mijn ex-vriendin, had ik even contact. En die zei ook van ja, nu, gisteren het interview hè, in de NRC, nu staat dat er allemaal hartstikke mooi. Maar toen wisten wij dat eigenlijk niet. Dat is eigenlijk meer achteraf. En nu 20 jaar later eigenlijk wordt het nog steeds duidelijker hè, voor mij. En misschien wel de belangrijkste vraag, hoe is je relatie nu met je dochter? Met mijn dochter heb ik gewoon hartstikke mooi contact. En die stuurde mij gisteren ook na het artikel in de NRC. Stuurde ze mij ook een berichtje. Supergoed artikel, pap. Ik ben heel trots op je, ik hou van je. Tot slot dus nog even kort. Sorry. Want dat is vind ik belangrijk om te vertellen. Als je in die tunnel zit, dan denk je dat het nooit meer goed kan komen. Dat dacht ik in ieder geval. Maar uiteindelijk kan het dus gewoon weer goed komen. En met goede begeleiding. Ik heb begeleiding gehad van een haptotherapeut. En die heeft mij ontzettend goed geholpen en weer leren voelen. En zo rust en ruimte gebracht. Ja, want Ricardo reageert in de Radio 1-app heel herkenbaar. Ik maak me al druk om mijn kinderen voor de toekomst sinds ze geboren zijn. Ze zijn 2 en 5 jaar geleden geboren. Angst voor de opvoeding of vreselijke dingen die hen kan gebeuren. Mensen die nu luisteren en die denken, ja, ik herken dit. Waar moeten ze naartoe? Nou, wat dat betreft vind ik het dus echt heel fijn dat Jan-Chris ook terug kan kijken en kan zeggen van ja, ik ben er goed uitgekomen en de band met mijn dochter is nu heel goed. Begin eerst met het te delen in je omgeving. Als je merkt dat je daar niet verder mee komt, ga naar de huisarts en bespreek het. Dankjewel, Jan-Chris Kuipers en Meike Lambrechtse, psychiater en universitair hoofddocent aan het Erasmus MC. Graag gedaan en mooi dat je hier bent. Jeffrey Herlings heeft de eerste manche van de MXGP in Mantova gewonnen. Hij bleef zijn directe concurrent Romain Fèvre voor. De twee staan nu precies gelijk. Een aantal minuten is de tweede heat gestart. Commentator Hans van Lozenoot, hoe gaat het met Herlings? Herlings ligt op koers. Jeffrey Herlings is in de tweede ronde naar de eerste plek doorgestoten. Heeft die eerste plaats vast. En nu zien we Raymond Fèvre, zijn grote concurrent, onderuit gaan. Fèvre ligt op de tweede plaats. Komt ten val. Dit kan de nekslag betekenen voor de Fransman. Want Herlings was al meer dan 3 seconden weggelopen in een tijdsbestek van iets meer dan 2 ronden. En nu wordt zijn voorsprong nog groter. En Fèvre moet die tweede plek zelfs inleveren aan de outsider voor de titel. Aan Tim Kuijser, de Sloveen. Dus op dit moment gaat het helemaal naar wens voor Jeffrey Herlings. Maar we moeten nog meer dan 20 minuten en 2 ronden op het circuit van Mantova in Italië. Wordt vervolgd hier bij Blok en Twan. Angel of my lifetime. Inmiddels alweer ruim 9 jaar geleden overleden. De disco-koningin Donna Summer en Could It Be Magic? NPO. Radio 1. Radio 1. Een schamele vijfkoning. Oh. Sorry, nou, dat was ook lelijk, hè? Ja, dat is echt heel echt amateur, dit, hè? Jeetje, lokale radio, dit, hè? Ik ga even opnieuw beginnen. Ja. Een schamele 5,8. Ja. Gaat het over mij? Ja. Blijf jezelf een cijfer geeft. Nee, een schamele 5,8 is het cijfer dat kinderen in de basisschoolleeftijd scoren op het gebied van mediawijsheid, blijkt uit onderzoek van het Electronic Commerce Platform Nederland. Dat kan beter en dus wordt er in deze week van de mediawijsheid extra aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld door kinderen via de game Hackshield nepnieuws en desinformatie te leren herkennen. En een van de oprichters van Hackshield is Tim Merk. Welkom, Tim. Goedemiddag, Misha. Ik kan me voorstellen, kijk, voor volwassenen is het soms al moeilijk om nepnieuws te herkennen. Laat staan voor kinderen. Ja, zeker. Ja, het is ook heel moeilijk. En ik denk ook dat het beeld wat we met z'n allen hebben, dat het zo moeilijk is, niet per se altijd bijdraagt aan dat we durven om er meer over te leren. Dus dat wat we voor kinderen heel erg proberen is om ze het gevoel te geven dat ze het wel kunnen herkennen, om ze een bepaalde zekerheid te geven. En tegelijkertijd de tools om daar ook in de realiteit mee aan de slag te gaan. Ja, en zo'n methode om dat te doen is een nieuwste versie van het spel wat jullie hebben ontwikkeld. Deze week gelanceerd met 4 basisschoolklassen in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Hoe hebben ze het ervan afgebracht? Heel goed. Ze zijn officieel beëdigd als junior cyber agent door de directeur van de OBA en de wijkagent Martijn en de ICT-directeur van de gemeente Amsterdam. Dus allemaal hartstikke belangrijke autoriteiten die de kinderen welkom heten. Ze hebben natuurlijk heel veel hulp nodig, al die grote mensen, want die snappen er allemaal zelf niet zo heel veel van. En die kinderen, die zijn natuurlijk de toekomstige helden die dit probleem voor ons allemaal gaan oplossen. Maar kinderen zitten heel veel op TikTok, op Instagram. Hoe kan het dat ze toch maar een 5,8 scoren in zo'n onderzoek? Ja, misschien zit daar al wel een wortel van het probleem, want ze mogen daar eigenlijk helemaal niet op zitten. Dat is natuurlijk absurd dat we als maatschappij, de overheid reguleert dat. Lossen we zogenaamd op. Kinderen mogen niet op die social media kanalen. De social media platforms zeggen, ja, wij vragen, ben je 13 jaar of ouder? Dus nou, wij tikken dat ook af. En tegelijkertijd zitten ze er allemaal massaal op en hebben we eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed zicht op wat ze daar doen en wat ze daar denken. En ze mogen er eigenlijk helemaal niet zitten. Dus we hebben er gewoon geen goed onderwijs voor. Laat ik het maar heel lelijk zeggen. Ja. Goed, daar hebben jullie dus een game ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het nepnieuws, desinformatie wat beter te herkennen is. Hoe doet jullie game dat? Ja, we lanceren elke maand een nieuwe quest, noemen we dat. En die is dan gratis beschikbaar voor het hele onderwijs. En deze maand hebben we een speciale quest daarnaast in de bibliotheek gelanceerd. En daar zit een AR-component in. Dus kinderen moeten dan letterlijk door de bibliotheek heen lopen en allemaal desinformatie verspreidende eieren moeten ze vinden. En die kunnen ze dan verslaan door vervolgens in de bibliotheek op zoek te gaan naar kwalitatieve bronnen en informatie en daar eigenlijk dat desinformatie verspreidende ei mee van repliek te dienen en op die manier die eieren stuk voor stuk kapot te slaan. Ja. Zo doen ze dat. En zo proberen ze speelonderwijs een phishing mail te herkennen, opa en oma ook te helpen met een wachtwoord dat veilig is. Het zo, toch? Ja. Ja, dat is het leuke. Het zijn inmiddels bijna 64.000 kinderen in Nederland die een account hebben aangemaakt en ja, er zijn honderden kinderen echt extreem fanatiek. Die zijn echt een junior cyber agent, helemaal behangen met shields en t-shirts en petten. Die inderdaad, net als ik vroeger bij de scouting leerde knopen herkennen en een insigne kreeg om opa en oma te helpen met oversteken, krijgen zij insignes als ze opa en oma helpen met het herkennen en onthouden en maken van een veilig wachtwoord. Ja, maar eventjes los van de eieren. Hoe herken je nou nepnieuws? Ja, daar zijn heel veel verschillende tips en tricks voor. Het mooie is dat ik het gisteren eigenlijk van de kinderen zelf heb geleerd. Het context is natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk. Want ze gaven zelf het voorbeeld van je moet goed opletten of het wel goed geschreven is. Nou, zo kon je vroeger heel makkelijk natuurlijk nepnieuws herkennen. Maar tegenwoordig moet je best wel heel goed onderzoek doen naar wie is degene die dit nieuws heeft gebracht en in welke context wordt dat gedaan. En wat zijn de doelen en de belangen van degene die dat verspreidt. En nou, daar gingen de opdrachten dan gisteren ook heel erg over van Oké, wie heeft deze bron ooit gerealiseerd? En wat zou de bedoeling zijn geweest van die persoon die die bron deelde? Is het gewoon een mening of is het echt een feit? Ja. Dat is al best wel veel wat je dan van een kind vraagt, toch? Om het in die context te kunnen plaatsen. Want ik zit ook meteen te denken aan deepfakes van Rutte bijvoorbeeld. Ja, voor volwassenen is het soms al moeilijk te herkennen. Laat staan voor een kind. Ja, het leuke is dat we het echt heel erg versimplificeren. En misschien moeten we dat voor volwassenen ook wel gaan doen. Het lijkt wel alsof we onszelf een beetje in de greep houden met elkaar door constant maar te benoemen hoe complex en ingewikkeld en eng het misschien is. Waardoor we eigenlijk allemaal onze kop massaal in het zand steken en niet echt ons gedrag veranderen. Ja. Dus wat we voor kinderen doen is we maken het een stuk eenvoudiger. Letterlijk, we simplificeren het. Je wordt ook niet zomaar junior cyber agent in de realiteit, maar bij ons word je dat zomaar binnen een dag. En het nepnieuws bij ons is ook een stukje makkelijker te herkennen. Maar tegelijkertijd krijg je dan wel de tools en hopelijk ook het zelfvertrouwen om dat in de realiteit de rest van je leven verder door te ontwikkelen. Ja, want hoe geef je die context mee dan? Want dat vereist wel enige voorkennis. Ja, bij de bibliotheek laten we ze letterlijk de boeken induiken. Ga maar zoeken. Of ga naar de computers die er staan. Ga research doen. En daar helpen we ze natuurlijk mee. En een heel simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog komt als onderwerp voor. Nou, er is heel veel geschreven over Anne Frank. Dat kennen ze ook bijna allemaal. En je hebt verschillende bronnen waar je daar informatie over kan vinden. Nou, het dagboek van Anne Frank kennen ze. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Er zijn kranten uit die tijd. Er zijn boeken later over geschreven. En nou, we proberen dan kinderen inderdaad met elkaar een soort afweging te laten maken van wat is nou de bron waar de meeste meningen in zullen staan? Wat is nou de bron waar de meeste feiten in zullen staan? Zo helpen we ze eigenlijk om alle ingrediënten om wat voor nepnieuws dan ook te herkennen, om daarmee om te leren gaan. Dankjewel, Tim Murk, een van de oprichters van Hackshield. En de Week van de Mediawijsheid duurt nog tot en met vrijdag. Zo meteen is er weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of andere medische zaken, laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokkend van ravrotros.nl. Antwoorden krijg je zo meteen van huisarts Saar Schuling. En het beschadigt gebouwen, bruggen en de riolering. Den Haag heeft de handen vol aan de Japanse duizendknoop. Een woekerende plant, ja, Twan. Hoe wordt die gestopt? NPO Radio 1. NOS-journaal met Jan van der Putten. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten vandaag gelijk aan dat van gisteren. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding liggen er 1647 patiënten in die ziekenhuizen. De RIVM meldt 12.700 nieuwe positieve tests. Bijna 1400 meer dan gisteren. Het kabinet wil weten of er ook dit jaar een vuurwerkverbod moet komen. Vorig jaar is dat goed bevallen. Volgens het Veiligheidsberaad, er waren minder vuurwerkslachtoffers, dus minder belasting voor de zorg. De GGD's kunnen snel beginnen met de boosterprik. Voor zover nu bekend houdt minister De Jonge december aan. Maar de GGD's zeggen, we hebben de locaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. En NEC speelt misschien nooit meer in een vol Goffertstadion. Er zitten honderden scheuren in de tribunes, bleek na het instorten van een stuk tribune. NEC-directeur Wilco van Schaik zegt nu dat hij rekening houdt met het zwartste scenario. Dankjewel, Jan. ABB Verkeersinformatie, Jan Dennis Mooij. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar heb je nu een half uur nodig, extra nodig, tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het rijdt langzaam over 10 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. De A58 Breda-Bergen-op-Zoom is nog steeds helemaal afgesloten tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. Dat komt door een politieaanhouding. Omrijden doe je via de A16 en de A17. Andere kant op, de Kijkersfile, levert je zo'n kwartier extra reistijd op. En de N210 vanuit Krimpen aan de IJssel naar Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de A16 heb je nu 3 kwartier vertraging. Is Jeffrey Herlings in Italië op weg naar de wereldtitel? Dat is de grote vraag. Hans van Lozenoord. Jazeker, hij ligt nog steeds op koers, nog steeds op de eerste plaats. Maar zijn voorsprong op Tim Geiser, ja, die is aan het slinken. Geiser loopt in de Sloveen. En Geiser mag ook inlopen. Geiser mag hem zelfs voorbij gaan. Want als Geiser wint en Herlings wordt tweede, is de Nederlander alsnog wereldkampioen. Zolang als die Romain Favre maar op de derde plaats blijft. En daar ziet het voorlopig wel naar uit. Want zijn achterstand op dat tweetal wat de eerste twee plekken bezet, is vrij groot. Dus we gaan een hele spannende slotfase tegemoet. Het wordt nagelbijten voor iedereen die Jeffrey Herlings een warm hart toedraagt. Nog 7,5 minuut en 2 ronden. En dan weten we of Jeffrey Herlings wereldkampioen wordt in de MXGP-klasse. Het spreekuur. Vandaag met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag, Misha. Er zijn veel vragen binnengekomen. Dank daarvoor. Allereerst een vraag van Wiebe. Die zegt, ik ben 80 jaar. Ik heb 2 prikken Pfizer gehad. De laatste was op 2 mei. Op 28 oktober is bij mij corona vastgesteld. Thuis uitgeziekt, inmiddels genezen. Heb ik nu nog wel een boosterprik nodig? Nee, als je opnieuw besmet of als je een besmetting hebt gehad, dan kan je een herstelbewijs aanvragen. En dat is onlangs is dat van 180 dagen naar 365. Dus dan ben je een heel jaar eigenlijk blijf je verhoogd beschermd en hoef je de booster niet te halen. Een vraag van Hans: hoe worden die vaccins op kinderen eigenlijk getest? Volgens mij worden ze niet getest. Er worden geen kinderen als proefpersoon gebruikt. Hoe dat precies gaat en hoe ze dat nagaan, dat weet ik eigenlijk niet precies. Een audiobericht is binnengekomen van Jeroen. Ik hoorde net in het nieuws dat het Janssen-vaccin zijn werking eerder zou verliezen. En dat begrijp ik niet helemaal, want ik dacht dat vaccins het lichaam leren om tegen een virus te vechten. En dat is dan dat leerproces, tussen aanhalingstekens, is dan toch op een gegeven moment gewoon klaar. Dan weet het lichaam toch hoe het moet vechten tegen een virus. Ja, ik hoor daar graag meer van. Saar, wat kun je erover vertellen? Het is zo dat een vaccin geeft een reactie in het immuunsysteem, maar in verschillende lijnen. Dus er zijn verschillende antistoffen die aangemaakt worden na het toedienen van een vaccin. Sommige antistoffen komen snel en die verdwijnen ook weer snel. En andere komen traag en die blijven veel langer. En eigenlijk met je afweersysteem is het net als wanneer je bijvoorbeeld een vreemde taal leert. Als je het herhaalt, blijft het beter hangen. Dus ook je afweersysteem, als het niet ergens aan herinnerd wordt, dan bij dit soort virussen in elk geval is het zo dat het verliest aan kracht, hè, aan herinnering. En daarom moet je die vaccins herhalen. Dat geldt niet voor alle vaccins. Hè. Sommige werken heel lang, zoals tetanus. Maar voor dit geldt het wel. Een vraag van Johan. Is het waar dat mensen met een bloedgroep met een rhesusfactor negatief, zoals bloedgroep O, negatief, niet besmet of ziek kunnen worden van het coronavirus? Dat is mij niet bekend. Dat je bloedgroep. Je bloedgroep. Je rhesusfactor heeft ook met afweerstoffen te maken. Maar ik weet niet of dat bescherming geeft tegen corona. Een vraag van Nicole. Ze las vanochtend een artikel over AstraZeneca. De bescherming is vele malen lager dan vaccins zoals Pfizer. Ze was hier al bang voor en ze vroeg zich altijd al af waarom vrouwen tussen de 61 en 65 geen problemen zouden hebben met dit vaccin en jonger en ouder wel. Ze vraagt zich af, ben ik nu kwetsbaarder dan met Pfizer gevaccineerden? Want 60% plus booster, zegt ze, is beter dan 35% plus booster. Ja, het is zo, die vaccins zijn allemaal ontwikkeld en vervolgens worden ze getest en toegediend. En dan in de loop der tijd blijf je onderzoek doen om te kijken hoe dat gaat met het aantal besmettingen. En het is zo dat de vatbaarheid voor milde infecties neemt inderdaad toe. Maar de bescherming tegen ernstige infecties en dus ziekenhuisopnames door coronabesmetting, die blijft wel hoog. Ja. Een vraag van Vincent. Goeie vraag. Wanneer ben je beter beschermd? Na vaccinatie of besmetting? Na besmetting ben je beter beschermd. Dus de besmetting, zoals ik net zei, hè, die geldt dan ook voor een jaar in elk geval, je bescherming. In dat jaar hoef je dan geen boosters of andere vaccinaties te halen. Zijn ook mensen die een beetje gekscherend zeggen van wie heeft er COVID, dan ga ik daar langs. Hè, ben ik besmet en dan ben ik er af. Maar dat is natuurlijk een beetje een roulette spel, want je weet niet hoe ziek je wordt. Dus die verhalen heb jij ook regelmatig gehoord en ik hoor ze ook wel eens in mijn omgeving, hoor. Ja, ik heb ze ook wel eens gehoord. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die probeerde besmet te raken, maar dat lukte niet. Dus, Goed, dankjewel voor nu. Saar Schuling was dat, huisarts op Vlieland. Morgen zit huisarts Shakib Sana voor u klaar. Vragen kun je alvast stellen via de app van Radio 1 of de mail blokkenvan@avrotros.nl. Zometeen Jeffrey Herlings in Italië. Wordt hij wereldkampioen of niet? Eerst Amy Winehouse. Back to Black. He left no time to regret. De mooiste van Amy Winehouse, veruit zelfs, Back to Black. Hans Verlozer, het zou toch wat zijn, hè, als Jeffrey Herlings inderdaad wereldkampioen wordt? Het zou fantastisch zijn. De man die een paar maanden geleden nog zijn schouder brak. Toen sprong er een motorfiets bovenop hem achter een springbult. Toen miste hij 3 manches en raakte hij zijn voorsprong en kampioenschap kwijt. Nu gaat hij aan de leiding. Hij heeft zich teruggevochten op karakter, op mentaliteit, op wilskracht. Hij gaat nog steeds aan de leiding. Geyser komt steeds dichterbij. Maar nog 2 ronden te gaan. Dat betekent iets minder dan 4 minuten. En dan hebben we de ontknoping. Dan hebben we de apotheose van het wereldkampioenschap motocross 2021. Het is 12 minuten over half 4. Een bizar verhaal uit het Franse vrouwenvoetbal. Een speelster van Paris Saint-Germain is opgepakt omdat ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een teamgenoot. NOS-correspondent Frank Renaud, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Nou, het gaat inderdaad om 2 speelsters van Paris Saint-Germain. Het vrouwenteam, Kera Hamraoui en Aminata Diallo. Die hadden vorige week een feestje van Paris Saint-Germain. Er werd een etentje georganiseerd. En 's avonds gingen ze naar huis. Diallo reed, bracht Kera Hamraoui naar huis. En toen ze daar aan waren gekomen op straat, doken er ineens 2 mannen op. Of vrouwen, dat weten we niet, want ze hadden bivakmuts op. Maar 2 onbekenden in ieder geval. En begonnen Hamraoui toe te takelen met een ijzeren staaf. Ze raakte zwaar gewond, moest naar het ziekenhuis. En justitie en politie begonnen een onderzoek. De laatste wedstrijd speelde Hamraoui al niet meer mee met Paris Saint-Germain. Toen wisten we nog niet waarom. Maar inmiddels dus wel. Nu, want Aminata Diallo, vanochtend stond de politie bij haar op de stoep. Haar teamgenoot dus, die haar naar huis had gebracht. En zij wordt nu verdacht van de toetakelen van haar medespeelster. Niet zelf, maar ze zou daartoe opdracht hebben gegeven. Ja, en wat zou het motief zijn? Er speelt rivaliteit, wordt gezegd, door bekenden in de sportwereld en ook bij politie en justitie. Het zou gaan om rivaliteit tussen de 2 speelsters. Ze spelen allebei bij Paris Saint-Germain, allebei middenvelders. En er is veel competitie daar, wie wel of niet op het veld mag staan. En dat zou een rol hebben gespeeld bij deze mishandeling. Ja, en heeft de club al gereageerd over dit incident? Ja, Paris Saint-Germain heeft een korte verklaring uitgegeven waarin ze zeggen al het geweld te verafschuwen wat er gebeurd is en ook maatregelen te hebben genomen om de veiligheid van alle spelers gewaarborgd te hebben. Wat die maatregelen zijn, weten we dit op het moment niet. Maar ja, Hamraoui speelt dus voorlopig niet mee en Aminata Diallo zit in de cel. Dankjewel. NOS-correspondent Frank Renaud. Ja, we gaan terug naar Hans van Lozenoord. Want ja, het zal niet zo gek lang meer duren, hè, voor Jeffrey Herlings. Nee, de laatste ronde is net begonnen. En zo'n ronde die, ja, die duurt 1 minuut en 50 seconden ongeveer. Dus het is nu, ja, het is nagelbijten. Het is een zenuwslopend verhaal. In de pit zien we dat de champagneflessen klaar worden gezet. Maar daar is het nog te vroeg voor. Want Jeffrey Herlings moet nog meer dan 1,5 kilometer rijden tot aan de finish. En het is een mechanische sport. Die motor die kan ermee ophouden. Hoewel zo'n KTM rijdt bijna altijd door. Maar ja, de ketting kan breken. Er kan een achterblijver kan van zijn lijn afgaan. Tim Geyser, die zit er nog vlak achter. Gaat hij nog een kamikaze-actie doen op Herlings? Wie zal het zeggen? Herlings aan de leiding, nog steeds in die laatste ronde. 2018 was hij voor het laatst wereldkampioen. Hij moet er zo lang op wachten voor die volgende titel. 3 heeft hij er in de MX2-klasse. Maar de MXGP waar hij nu in rijdt, dat is de belangrijkste categorie. Dat is de koningsklasse van de motocross. En Herlings, het zag ernaar uit dat Geyser hem te pakken zou nemen. Voorlopig lukt dat niet. We zitten in de laatste kilometer. De laatste springbulten. Herlings, als een vorst, gaat hij hem allemaal afsluiten in stijl. Na het moeilijke seizoen met die blessures. Vorig jaar ook een half seizoen gemist. Leek hij ook op weg naar de titel. Het mocht niet zo zijn. En nu rijdt hij voor de titelverdediger. De KTM voor de Honda. Herlings achtervolgd door Tim Geyser. We zitten in de laatste meters van de laatste omroep in Mantova in Italië. Gaat Herlings het redden? Gaat hij wereldkampioen worden? Zijn grote concurrent Ramon Fevre ligt op de 3e plek. Die komt helemaal in het stuk niet meer voor. Na een schuivertje in de openingsfase van deze wedstrijd. Dat kostte hem een positie. Maar goed, op dat moment lag Herlings ervoor. Daar even was Herlings de controle kwijt. Even moest hij corrigeren. Het zal toch niet gebeuren? Nee, er staan mensen te juichen. Aan de kant, daar is de winningsvlag. Jeffrey Herlings, wereldkampioen MXGP 2021. Het feest kan beginnen. Allemaal mensen met oranje omhulsels komen daar de baan op. Met champagne, mensen met camera's. En Herlings voorovergebogen op het stuur van zijn motorfiets. De emoties nemen nu achter de helm, achter de bril. De emoties nemen de overhand. Jeffrey Herlings kan feest gaan vieren. Hij is wereldkampioen MXGP. In 2021. Dit is tot 4 uur. old river must you keep rolling, flowing into the night. People so busy make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friend. As long as I gaze on Waterloo sunset, en Waterloo Sunset. Den Haag heeft de handen vol aan één plant, de Japanse duizendknoop. Geld, tijd en frustratie kost het om de plant in te dammen. En zelfs dan lukt het maar mondjesmaat. Stadsecoloog van deze gemeente, Martin van der Hoorn, wil er meer aandacht voor. Dat vertelt hij op landgoed Klingendaal aan verslaggever Roos Oosterbaan. Ik loop er even heen, dan zal ik er even eentje uittrekken. Zo, het is echt een hoge plant. Ja, hij kan wel 2 tot 2,5 meter hoog worden. Sorry. Ze zitten behoorlijk vast. Ze staan dus nu een beetje richting het water, het slootje. Ja, ze staan een beetje richting het slootje. En dat komt omdat we op deze plek al best veel bestreden hebben. En we nog niet helemaal tot aan de waterkant gekomen zijn. Dus als u hier niks aan had gedaan, dan stond hier nu overal deze plant. Ik denk als we er nu niks aan gedaan hadden en je wacht nog een jaar of 5... dan zou dit hele land goed bedekt zijn met Japanse duizendknoop. En u wil hem dus helemaal niet? Nee, we willen hem niet. Nee. Die verdrinkt alles. En omdat dit een plant is die aan de andere kant van de wereld komt, wordt je door onze eigen soorten niet gegeten. Dus het is eigenlijk een soort, ziet hem als een soort boerenkool die jij niet kan eten. Niks aan? Niks aan. Ik vind hem best mooi. Ja, dat is ook hartstikke mooi. Ik bedoel, het is niet voor niets naar Nederland of naar Europa gebracht vanwege zijn sierwaarde. Dus hij bloedt hartstikke mooi. Yeah. Je raakt hem alleen nooit meer kwijt. Ik bedoel, als je eenmaal op een plek groeit, krijg je hem bijna niet weg. Behalve door hem heel erg langdurig continu uit te putten. En hoe doe je dat dan? Nou, eigenlijk is er niet zoiets als dé methode. Elke locatie heeft gewoon zijn eigen aanpak. Hier staan we in het bos, dus grootschalig graven gaat het niet worden. Dus je kan hier de grond ook niet zeven. Grond kan je bijvoorbeeld prima zeven in een duingebied bijvoorbeeld. Ja? En zeven is dat je zeker weet dat je alle sporen van deze plant weghaalt. Ja, we hebben dat gedaan in Den Haag bij de Kwartelaan. 2 meter afgegraven en de grond is helemaal gezeefd en elk stukje wortel is verwijderd. 2 meter afgegraven? 2 meter afgegraven. Ja. Dus we blijven nog minimaal 1,5 jaar monitoren nadat de laatste scheut verdwenen is. Dus dat is een methode. Wat kun je nog meer? Hij wordt ook wel lokaal geëlektrocuteerd. Electrocuteerd? Ja, geëlektrocuteerd. Ja, dan zetten ze er hoogspanning op. En het idee is dat dan de elektrische stroom de wortel in gaat en zo de wortel vernield. Het is een hele arbeidsintensieve methode. Ja. Jeetje, wat een taaie plant. Het is een hele taaie rakker, ja. De Universiteit van Leiden is bezig geweest met het kijken of we een bladflow kunnen introduceren. Die dus specifiek op Japanse duizendknoop zich eigen voortplant. En het idee van als die in Nederland zou kunnen aarden, die bladflow, dat dan de groeikracht van de plant wat verzwakt wordt, waardoor die dus misschien gevoeliger wordt voor bestrijdingsmethodes en zich misschien ook wat minder snel voortplant. Oh, dus aan alle kanten wordt gekeken wat we hier tegen kunnen doen. Dat kost echt veel tijd, gedoe en geld. Ja. Ja, dat is en hoeveel geld kost dat deze stad? Deze stad heeft er nu sinds vorig jaar een structureel iets van 2 ton per jaar voor vrijgemaakt. Voor 1 plant? Ja. Ja. Wordt het probleem groter? Ja, dat denk ik wel. Want overal in het land zie ik steeds meer groeiplaatsen van Japanse duizendknopen opduiken. In het algemeen denk ik dat er wat meer aandacht voor deze plant mag komen. Het is prachtig, hè, hier? Ja, het is hier schitterend. De beuken krijgen wat geel-bruinig blad. En ook onze Japanse duizendknoop die vertoont fraaie herfstkleuren. Ja, voor het plaatje doet hij het best goed. Ja, schijnbedriegt. We praten erover verder met Boudewijn OD van kennisorganisatie Floron. Goedemiddag. Hallo. Ja, je weet veel over invasieve exoten waar deze Japanse duizendknoop onder valt. Nu heb ik begrepen dat de botanicus Philippe Frans van Siebold in de 19e eeuw deze plant heeft meegenomen naar de Leidse Hortus Botanicus. Nou ja, die man die krijgt in ieder geval geen standbeeld, toch? Nou, om andere redenen wel, want hij heeft veel voor de wetenschap betekend. Maar dit was er eentje waar we niet op zitten te wachten, bleek achteraf. Hè? Ja, want we hoorden net over Den Haag, maar dit speelt in het hele land. Ja, dit speelt in het hele land met deze soort en ook met andere soorten. Dus we hebben aan ontsnapte exotische planten een flinke kluif. Ja, want welke schade brengt die aan? De Japanse duizendknoop is vooral een soort die domineert in vegetaties. En dat kan dus betekenen dat, zoals in zo'n park waar we net over hoorden, dat de bossoorten verdwijnen omdat ze helemaal overgroeid raken. Het kan ook betekenen, zoals op sommige plekken, bijvoorbeeld langs snelwegen of spoorwegen, dat de berm van dat soort infrastructuur heel slecht beheerbaar wordt, of in ieder geval veel intensiever beheerd moet worden, omdat er opeens een muur van 2 meter kan groeien. Ja. Zijn er nog andere uitheemse planten die overlast geven in Nederland? Zeker wel. Ja, we hebben één groot voorbeeld is de grote waternavel. Dat is een waterplant die ooit ook leuk voor vijvers is geïntroduceerd in Nederland. En die groeit zo hard dat mensen hem toch vrij snel al kwijt wilden uit hun vijver en hem in de sloot hebben gegooid. En nu groeit hij door een groot deel van het land. En dat is dus iets waar dan de waterschappen die moeten zorgen dat het water goed wordt afgevoerd last van hebben. Want deze soort groeit, kan hele sloten volgroeien met een enorme groeikracht en ook een enorme dominantie die heeft. Ja, maar gewoon het probleem een beetje verplaatsen, dat is lekker. Kunnen we er eigenlijk nog wel iets aan doen om dit soort problemen te verkleinen? Nou ja, we moeten natuurlijk die soorten die nu al zoveel voorkomen, daar moeten we natuurlijk vooral de goede manieren vinden om ze te bestrijden. Dat is al een hele uitdaging. Dat hoorden we net ook al in de reportage. Maar ik denk vooral dat we naar de toekomst kijkend ook moeten zorgen dat we voorkomen dat dit soort planten in de natuur terechtkomen. En een van de eerste dingen waar ik dan aan denk is dat mensen hun tuinafval met dit soort exotische planten niet in de natuur gooien. Dankjewel, Boudewijn OD van kennisorganisatie Floron, naar aanleiding van de duizendknoop die voor overlast zorgt in Den Haag. Je kunt ook een soort van rabarber van maken, las ik. Of bier van brouwen. Jezus, wat een wijsheid heb je toch? Ja, helemaal even diep. Tot zover deze Blok en Twan. Straks 1 Vandaag met Renze Klamer. En daarin gaat het over de lange formatie en de consequenties die dat de komende jaren nog zal hebben. Wij zijn er morgen weer tussen 2 en 4. Dan is er ook weer een spreekuur. Dus kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Dank voor het luisteren. Fijne woensdag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.